الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان والو لا تكونوا مكي غي كالذين پشان دها وكسانو كفروا جي كافروا دې کې د کفرو بارکه د اهل علم یو قول ده چې دې له مراد منافقان دي لکه عبد الله ابن ابي او داغ مرغري دا د امام مجاهد رحمه الله قول ده خدل ته ګور منافقان او صراحتن لفظ کفرو استعمال کو ځکه دای دی او هوت کدا سکارو کو جیا کفر سم پډاګ شو ادین نام معلومه شو جیمان مجرد اقرار باللسان نه ده لکه کرامیا یو باطله فرقه و دای دا قول له کدا سی ویني بیا منافق له ولي کافر وي بازلور مفسرین وای چې دې دې کې د الذین کفرون مراد ټول کفار دي علی العموم وای مکه گئی پشان د هغه کسانو چې کافرو وقالو او غی ویلو لخوانهم خپلورونو تا ادارونه د نسبو یاد دای د غلط مذهبو اذا ضربوا في الارض كل شيء سفر کوي پزمکا کې اد فارد تجارت او د طلب معاش او په دې سفر کې وای مړشل او کانو غزن یا وی غی غازیان غزن جمع ود غازن یا وی غی غزا کون کی نو دا کافر د ذوی بارک وی لو کانو عندنا کدی زمون سره و ما ما تو دای بمړن و و ما قتلوا او دای بوجل شوه نو ورته د کفار او منافقان حال ذکر کای مسلمانان هم دا څه خبره کای خزان د ساتي دا ګناه دا یره وای بس مون په وخت غم نکو د بیمار اکل خلک وې ځان غم نکو او په وخت د اکثر له نه رسولو او ای کمال پته وې د بازار کی مړکیږي ما بنوې پریخې دا خبرې ګوره د کفارو دي مسلمانې ک کای په دې ګناهګاریږي دیو جن راغلی وې لفظ لو شیطان تلار کولاوي لو عربی کی ورته وې مو ک داسې وې نو داسې به اے بس دا اللہ فیصلہ چرو رسیگی نو بیا اغا کار تا سروکاوٹ نشی جوڑے دے تو خوے ما ڈاکٹر تزان پا وخن رسولو دا چی اغای تیراتا او دی اسے ورکا اتو خوے ما سر دا علاج پیسی نشتا نو دا چی ارس ور سرا سل پسل لی اغاو لی مرشو ادا ڈاکٹر خپلو لی مرشو دا خبرې د کفار وي مسلمانان د دینه باندې کوي ليجعل الله ذلك دې د پاره چې وګرځي الله دا خبره حسره فی قلوبهم افسوس د دې فزلونو کې والله یحیی و یمیت والله ژوند کول او مړ کول کوي مرګ او ژوند خاوند الله دې او مرګ او ژوند دی فلا سوکره مرګ چې کله ورسیږي نو بیا ګور په اسم هغه واپس کیږي نا دا واقعیا به ذکر کو سليمان علیہ داوود علیہ الصلات والسلام دا الله پیغمبر مو بادشاہ مو وای کور نه جوړو دروازې به بند کی نو دا الله پیغمبر د کور هوته مجمع الزوائد کدا حدیث ذکر کړي نو یو بی بی بار سین دروکت دروت جوی کتر یو سڑے گرزی سہن کے غولی کے وی دا سوک سڑے دے بی اجازت زمون کور تراغلے کدا داود علیہ السلام راغ نو مونتا بسور زور نہ کئی دیکھ داود علیہ السلام راغ دروازے چکلاو کا د غول یو سہن کے سڑے ولاڑ دے وی سوکے زما کور ته بی اجازت راغلے وی ز اغ سوکم چې په بندو دروازو بندي غمنا وی خبل کل موت وی او وی پیغمبر وخت برابر دے نو روح د داود علیہ السلام نو اغستو الله فیصله کله واپس کی تاسو د سوره نساء خرا روان دی الله وی اے نما تکونو یدرککم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا شرط چې ای مرګ به مراگیر کی اگر کپ په هو کې لاغانو کې سوکیداران درته ولاړ دی والله يحيي ويميت الله ژوند کول او مړ کول کوي والله بما تعملون بصير الله پاغ چې تاسو کوم عمل کوي لدن کې وې اگر وای مرخو په بسترم راضی په کور کې مرضی هو کدا دا الله پلا رکھ راغه نو بس مسله بهل شي ولا ان قتلتم کچر وجل شوي فی سبیل الله دا الله لا رکھے او متم یا مر شوي په خپل مرغ لمغفرتم من الله نو خامخ بخند طرف دا الله نا ورحمتنا ورحمت خیر مما یجمعون دا غرد داغن چی خلق کم مال و دولت جمع کئی ولہم متم کم رشوی تاسو او قتلتم یا وجل شوی لئلاللہ تحشرون نخامخا اللہ تبرا جمع کول شئیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ بعضی مفسرین وی چه دا ما فَبِمَا کے زائدہ دا اکثر مفسرین دا وی نو فَبِمَا رَحْمَةٍ مَانَ وَفَبِرَحْمَةٍ چه ما زائدہ شی پسبب دا رحمت دا طرف دا اللہ نام بعض علماء وی چه دا ما استفامی دا او دا تعجب دا پار دا نگو ربیعو مانا دا سیشی فبما رحمت من اللہ فبی ای رحمت لنت لهم پکم عجیب رحمت دا اللہ دا طرفنا لنت لهم تنرم حبیب دا دویل پارا د نرم خوی د خکولی اخلاق او وج ذکر کئ دین په خو اخلاق او پهلاویږي او دا په نرمۍ پهلاویږي په سختۍ او په بدو اخلاق او خود پلار نه بچی متنفر شي تاسو ګورئ بعضی پلار دې سخت جبه ټول بچی ته تختېدل خلق ولا وی مې ټول دې تختول نو ګور په ناکار اخلاق او خپل خزت غلا خپل بچی تنگ دی نتب پی بل مسلمان او کافر با پی سدین تمائی لکے وردہ مسئلی گو رہے دا دے علماء و کورون ترازی ما لکن کور کیوں ہوئی چیو زنانا را غلی وا او اے وی چیز پیشمانی را پاس موام چی اللہ دا خاون می او دپا تکے نو کا اخلاق دا سی دی چی خضا تحجد دا دی دا پارا را پاسی چی خاون مڑکائی نو پدی اخلاق او قبر جوړ شي کروان بشي د خځې او د خاون سره ډېر رشتہ ده خو استاد چې خوې دې چې خځه تهجد کوي یا الله دې پاتې کی ګوردا سی یو ځل یو بوډا سپینګي او سم ژوند ډېر کمزور دی نو مال دې تهجد کوي چې رب بچي ولا توجه نه کوي نو وی خیره کوم په مال وي خطو دې چې سپینه ګیره وي ا په ډانګورای ګرځي ا د پښمنی په وخت کې بچو ته خیره کوي دا د ناکار اخلاقو نتیجوی پلار خیرې کوي کله بچی پلار تخیری کئی اللہ خپل حبیب توئی فبما رحمت فسبب در رحمت من الله اللہ د طرفنا لنت لهم حبیب تاسد زوید پار نرمیئی اللہ خپل حبیب تا ډیر اوچت اخلاق ورکنیو او دی رحمتن کې دا تنوین د تعظیم دی اے فبما رحمتن عظیمتن پیولوی رحمت حبیب تاسو نرمیئی تاسو اخلاق دا سیلی چی خپل او پردی در نمتاثر لی خپل پردی اغا متاثر لی ولو کنت فزون کچری وی تاسو سخت جبیوالا فزون وی بد اخلاق تا او چې هغه کېړو برداشت نشتا کوي تاسو سخت جبی والا غلیظ القلب او سخت زړه والا لن فدو من حولک نخام خادی بتس نشو تاسو نګیر چا پیرا دا یو زید بل ز صحابه چې مدینه منوره کې راجمري بچی پریخی بی بیانی پریخی مال او دولت او کورونه پریخی نو دا استاد بلند او اخلاق او نخلاب کچری جب کی سختی وے زر کی سختی وے لن فدو من حولک نو خامخا دئی بخارش ویتا نگیر شا پیراب دګور الله د خو اخلاق او حکم کوي ابد اخلاق د عوام سره مخن کوي او کومولا د طالب دی او د خوې بد دی نو دا خډیر نه کار خبره ده اے د بازي داسې ګور الله معلمان کا ابای خو چې بد اخلاق نه یې چې نه د منبر نو خيږي الناس خلق ټول سوق پزان معاوضتين وي سوقه تل کرسي وي چې الله خير کې او خط جوز بلا سوي سوق په شرفاي ابای اچا پسې په پاړه راړای خ اخلاق ګور دشمنم د خو اخلاق وال نه په امن وي پکار دارې چې دشمنم وای چې بس پک خبره نه کوي کافرم وای چې بس پک خبره نه کوي اے رسول الله علیه السلام چې مکه مکرمه فتح کا نټول حرم د خلکو نډک له هر څوک په یار ده چې مو خدای پیغمبر ته تکلیف رسول مرګري مو شهیدان کړي نن دای غالب شل په مکه کې چې سبق ای د الله حبیب راغه د کعبه د دروازې سره درې دو ټول حرم د مشرکانو کافرانو نډک دے توجه بلا الله حبیب نو یې څه خیال مونږه تاسو غوزلمونه کړی نن الله ماته غلبه راکا نا غټول وای مونږ د خیر پته مایو خیرنا وابن خیرنا تو غوره د غوره خلکو اولادې مونږ د خیر پته مایو دا الله حبیب ورته زم داسه خبره کوم لکه څنګه زما ارور یوسف علیه السلام کړي وا رونو ور سره ټول مرزياته کړي او لا تسریب علیکم اليوم وی اسم ملامت یا نشت پتا سنرت الله دې تاسو له بخنو کی ګور کافر ته معافی وکا وی زیتون می معاف کړي تاسو غزه وطن نشړلم او زما په سونو مرګري مو شهیدان کړي اپا تکلیف رسولو کې مو اس کمه نه وکړې خو زما د طرف نه عام معافی دا پدې بلند اخلاق او دین دنیا کې پیلا او شوه یوسف علی السلام بارک یو تاریخی واقعا اهل علم ذکر کړي وای کله یوسف علی السلام بادشاہ شو هغه بیبی د عزیز مصر خاوند مړ شو ادا غریب شو تر دې چې سوال لکه ناس تا کله الله دا سکول شي کنه یو بادشاہ خیر تکې نو لو یو د مال خاوندې ټوکړي ټوکړي روړې ته محتاج کو نو یې زنانه لچاوې یره کتی یوسف علیه السلام لاله او در سره ډېر مدد وکي نو دې نور ولوې جنا استاد وجنه خو پاغي یو قسمه عیب لګې دل او جیل ته لاړو نو کتا سوی ناب تال صدر نکی بلکی تکلیف بدر کی نگر آغا زنانا سوئی ویزد آغا چانا نی حریگم چه سوگ دا اللہ نی حریگی ای خود یوسف علیہ السلام دا اللہ آغا یر کتلیو وید آغا چانا زیر نکوم چه سوگ دا اللہ نی حریگی اغید یوسف علیہ السلام خوف الہی کتلیو نو ایداو اللہ را کیو درگا دا زنانا و یوسف علیہ السلام دا بادشاہی پشان کے روان دے وی پاکی دا غزات لرا چی غلامانی دخپل تقوی پر ازگاری دا وجن بادشاہان کل او بادشاہانی سوال گری جوڑ کل یوسف علیہ السلام پر جڑا شو دیرے او جڑل حکمی اوکوی دی زنانا چی کم ضروریات تی دا ورتا پورا کئی رزل توي ګور دشمنم د خیر سمکه د الله حبيب له دشمنانو م د خیر سمکولا داسې اخلاق چې اره د چاړه بنما ثي فعفو عنهم نو حبيب چې د دومره بلند اخلاق خاوني او ستا مرګري هر شي ستا سوست مرګرتیا قربان کړي دایتا معفيو کا کدی اوحد کې د دې نه نقصانات او شل مرچه پری خوا یا چا میدان پری خو نستا حق کې نقصان کړي زما د رب او د عرش د خاون حکم نه فعفو عنهم دیت معفیو کا او زما پیغمبر ک زما سو حقوق ضایع کړي واستغفر لهم بخنو کدی د بخنو غواړ دوی د پارا زما سه حقونه زای کړی وشاورهم فل امر او د سر مشوره کاو فل امر فکارونو د جهاد کې اے په اهم امورو کې مشوره هر کار کې که څوک مشوره کوي خو به وټول راز مشورې کې نو اب ای سم خیال نه مشوره په اهم امور کی اکار سے کار کے مشوره نو دکاندار به دکان لنه دی زمیدار به زمیدار لنه دی ټول رز به مشوره وی مشوره په اهم امور کی وی الله حبیب به مشوره کولا په اهم کارونو کې د صحابه کرام سره دیو جن زموږ د دل مسله را وای کچری او حاکم دے بادشاہ دے او لا یستشیر اهل العلم والدین فعزله واجب یو بادشاہ دے خدای د علماء او دیندار سره مشوره نه کوي نو د دل ریکول واجب نی لګور مشوره په اهم امور کې دا د دین یوې صدا او د دین اهمیت وګورئ چې قران کې او سورته راغله غي ته سوره شورا وایي سورته وایي سوره شورا ورته وایي التوي وامرهم شورا بینهم کار د دوی په مشورې وی په خپل منس کې مشوره د دین د کار د پاره د مسلمانانو د عیب او د پټولو د پاره اګه دې لپاره موږ تاسو راغون شو چې یو مر په مخه کړي اپ شرمونو مو شرمولو اټول لوای ورله متوجي شي چې ګوره صادر نوادلی دا مشوره کدا بدلی د تاسو لرو دې لپاره راځم چې یو چرته غریب چې هغه تعالی خکرونه غړکړي نه وي وایره ته ما خکرونه غړغه په مشوره نو بس د روخ په جوړای بدنامي په جوړای او بیا دا نور ټول مشورې والا مغپسې شي نو نن مشوره خلکو بازي پاټو دا سه مشوره څوک را په مخه کړي په شرمونو یې شرمای وشاورهم فل امر مشوره او کد دوی سرا پکارونو ده فی الامر نمرات فی امور الحرب یا اغه چې هغه کې مشورې ته ضرورت وي فیضا اعظم تا کله چې ته قصو اراده وکې دیو کار فتوکل علی الله نو بر وسو کف الله باندې اے قصو اراده دیو کا نو بس کار الله تو سپارا ان الله يحب المتوکلین بیشک اللہ مین ساتی د توکل کونکو سرام اگر دنیا لاړ شي خاور د لاندې شي خو تاریخ د چا خبرې ګوره معاف کینا کچا خکړي او د دې دین سره د غیرت کار کړې نو آ بیا دای ادا ګوره یو سمجوي افغانستان باندې چې کلا یهودیان او نسوارا او حمله کولا نو سبحانه ولا جوړ کوي افلانه برا کوي ډیر ګره اهلیم نو مرتوی چې ملک پیروانی کی دی ولا ورکا خدا او وخت مولا عمر سوی الله دې قبر دار وراتو نډکی یو کدا ټول ملک ټوټي ټوټي شیخ مسلمان کافر لپلاسو کې نو ورکو ایک ورکړې وې دن بد خلق لعنت وې په غوانه وې دا ټول کپی ټول په زری زری شي دا لوټي افغانستان په نورم زری زری شي خو ایمان واره کافر لا پلاسو کې دور حدیث کې راغلی نبی رسول سلام وې مؤمن د مؤمن رور دی نبا په ظلم کوي او نبا چاله ظلم لپریزي وربل کې په ټوکړې ټوکړې کوو سور شهدا یې پیش کړل خو یو مومن کافر او تسون هغه پریزی مواسب نه کدا به ور کوم د اسلام دشمنان دي نو لید به خدای کار کوبا فایضا عزمت فتوکل علی الله مشوره نه پس دې یو کار عزم اراده او کا نو بر وسو کپل الله ان الله يحب المتوکلین بیشک اللہ مینا محبت ساتھی دتک توکل کونکو سرام یا سرکم اللہ کالام مدتو کی فلا غالب لکم نسوک دربان غالب کی دن کے نشتا ادا مدد بکل کئی چی منکی ایمان وی دل وی او دخل پیغمبر ثابداری وی کالام مدتو کو فلا غالب لکم نسوک پتاسو غالب کی دن کے نشتا و این اخذلکم او کالاستاسو مدد پریخو فمن ذلذی سوک دے حق کس یا سرکم من بعدی چی امداد بو کستاسو پس دا اللہ دا مدد پریخدونا وعلاللہ فاللہ فلیتوکل المومنون بر وساو اعتماد دکئی مومنان وما کان لنبی او ندی درست او ندی صحیح د پار دی او پیغمبر د پیغمبرانونا علیہم السلام این یغلا دا چی سشید غنیمت نپٹکی ومن یغلل چا چی سشید پٹکو یا اثرات للبو کی بما پاغا غل چی اغی پٹکڑے دے یوم القیامت پرزد قیامت ثم تو وفا بیاو پورا ورکڑے شی کلو نفس انہریو نفس تا ماہغ کسبت چکڑی دی وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم زیاده و نکڑی شی اے غلول ستوائی نو پا غنیمت کی خیانت تا غلول وی او اصل کی دا الغل مانا سدا الاخذو بی خفیتن یو شیلی پا پٹ راواسو بیاد دی استعمال پا غلا کم کی گی و اصل کی غلول وی دا مال غنیمت نس شی پٹول اے جہاد یو لوی عمل لے ا د دې عمر لوی د ثواب عمل نشتا که چا درته وی بل عمل دې نه خره دا بدنا پوی خبره رسول الله علیه السلام ته او کسرا ہے دا د سوره نساء په اخر کې دا حدیث ذکر کو د سوره ال عمران په اخر وی ما ته یو عمل خای چې د جهاد فی سبیل الله سره برابر وی الله حبیب وی ما ته معلوم نه لري دای ته معلوم نه که تعالی معلوم شو دا بل څنګه خبره ہے بیا غکسته وی وی ته دا وس لري چې څوک جهاد د کافرو ته ووته ات په مزو درې دی او ستړی کېږي نه او روزه دی وی کوجه کېنا ټول شپه او ورځ عبادت کې نا غورته دا وس خو مل شي دا وس د چشتا وی کدا وس دی ولر لوم دا غ مرتبه تن شي رسیدې لګره جهاد فی سبیل الله دا پټول کې لوی اجر والا عمل دی علماء لیکلي وای نیکای د پاسه نیکای وی یو نیکی د جراغه د پاسه ګوره نیکی نشتا چې دا سر دی د الله د رضا د پاره قربان کو او شهید شي څه پوه شوی په خبره نیکای د پاسه نیکی د بل د پاسه بل لا یو داسې نیکی د جراغه د پاسه بل شي نشتا چې خپل ځان دی د الله د رضا په خاطر قربان کو دغه رقم شی چې لوی وی نه داغه حالات هم خطرناک وي کمال غنیمت نه دې څه شی پټ کو د دمر لوی ګنا د وی فرض د قیامت به راړي اصل کې یو صادر په بدر کې به درک شو نو چاوي کې دی رسول الله عليه السلام غسه الله یا سره لوی ګلو وی خبردار پیغمبر د غنیمت نه څه شی لالي غنیمت کی خیانت لوی شعر ہے یو کس سرال نبی علیہ السلام تو ادا ما دا غنیمت ناغستیو ادا والے ویتا دا اعلان کون کی اعلان او ریدلیو شویدو جی چا سرسی راڑا جدا برابر پا مجاہدین و تقسیم اغوی آو ادا اللہ حبیب علیہ جی در ننالب دیکې غذرولو خلکو حق زب کم کم را جمع کوم وس دا ځان سره که قیامت کې جراړې بیا وال تعالی فیصله کوي څه پوه شوې په خبره باندې اې د بازي شي تلافی نه کی دی یو کس حق دی و خړو نو که الله رحم او شخ پیمانه شي نو را به شي غنبه معافي غواړي کې دې شي اسی معاف کی غنه اغنه به ورکي او چې دې ټول ملک حق دی خړو دی لکه منبر دی وزیر دی او د ټول ذلی او د تحصیل حق یو خورو دې کوړو خپې مان شونه سبقای څه پوه شوی په خبره باندې بازي شي د کتډېرم جاړي یو کس مون سره والله دی وبخډې خدمت دی کول او ډېر نر سره بوډا سره درس لږ بناستو د دوه کتابو یې بس باران راوړي یو ځلې ما ته پټوي وی دا سی کارونه وکړي چې صغیره توبه نه شمسته ته توبې څه صورت نشتا ځنې وخت سره دا سی مالونه پر دې وخري چې سبق کوي وی بار ملګونو کې یو پیر تر سره مرګره شو خبره مې در نه وکم ځکه په اجر نیک سره دا هغه جڑا کوم قتل نو یې غږ په لټ را لوي تجارت نه کوي ما ولې وکم وای ما په ټینګای چلولا نو د جازونو تیل مو ورنی ما به ته شکانی به مو خرڅه کا اے ملکونه ملکونه خلکو خورل اوس دې ملک ټول خورو څنګه به توبه وباسه که په نو شی په خبره الله دې مونږ او تاسو معاف کی ځنی ګناهونه داسې دي چې کته توبه وباسه نو سبق هي لذي کی وای غنیمت نه خیانت دمر لوی ګناه دا او داسې مسل چا چې شې پټ کو نو چې د قبر نه راپورته کیږي دا به د سر د پاسه ای اکا غشې درول دی نو الله به دته د اوچتولو طاقت ورکړي چا که چا نظمکه نیولې نو یو ول ورته الله وایي شهابه تر و مزمکه پوره کنا الته وګوره رمبه ممبه کای او د غنی کو دالی به سر نی ان به سر گی تری بین تری وی پلا صبح و مزمکه پوره کنی نو چې وی کړي نو غاړه کې به ولا واچي لکه امبیل لشا لغانکی شولے چا ګوره کوخ پټ کوخ زو کوچتولې نشي که یو سل پټکل الله به دا سل واړه د سر د پاسه کړي او به د اوخ په شان وازونه کوي او دې به منډې وای خود خلاصې دوس سبب چا چې کم شی پټکو نو دا به د سر د پاسه وي او راوېړي افمن السبع رضوان الله اے هر غسوک چې غیر روان شوی دی د الله رضا ونګي پسې اے د الله رضا ونګي لټای کمن نو دای کی دیشی پشان دا غشا با چې هغه واپس شوی دی اخت شوی دی بسخط من الله فغسی او قهر سره د الله د طرفنا ومأواه جهنم زید پات کی دو داغ جهنم دے وبئس المصیر او بد دا جهنم زید ورتلو هم درجات اذ هم ضمیر سر اهل الخير واهل الشر دا د خیر او د نیکو عملونو خاوندان او د ناکار عملونو خاوندان درجات عند الله دی بخاوندان د درجوی پنځ د الله د چا درجی به جنت کی وی نو د چا درجی به اور کی وی والله بصیر بما يعملون الله لی دن کې د پاغ چې دای کم عمل کوي لقد من الله بشک احسان کړی دی الله علی المؤمنین فمؤمنانو اذ بعث فیهم رسولا کله چې را لګل دی په دای کې رسولا پیغمبر من انفسهم د ذوی د نفسونو نا اے پیغمبر اللہ علیہ السلام خاتم النبیین علیہ السلام په مکم مکرمه کې رولي ګلو ادا د عربو د نسب نو او دا غي د جنس نو د بنی آدم نو د مینن فسیم معنا سوا من نسبهم و من جنسهم عربی مثلهم من بنی آدم لا ملکا ولا جنیا دا پیغمبر خو نه د ملائکو نو او نه د پیریانو نو بلکې د بشر نو ورته د عقیدی او مسله را چې پیغمبر به د بشر نه منې دی بارکی د انبیا او د نبی رسول د بشریت بارکی د قران سمره آیاتونه راغلی دي دا ورسره ان شاء الله راړو او داغی حوالی با درکوم دیده که امام روح المانی یو فتوه ذکر کرده وی وقت سئل الشیخ ولی الدین العراقی وی ده شیخ ولی الدین عراقی رحم اللہ نچا تپوسکو امام روح المانی وی حل العلم بکونی صلی اللہ علیہ وسلم بشرن ومن العرب شرط فی صحت الایمان او من فروض الکفایا اے وی دا خبر او د دې علم چې نبی علیہ السلام د بشرونو او د عربونو دا د ایمان په صحت کې شرط دی یا کدا د فرض کفایا نه دی ها سوال پوښوي کنا فاجابا بانه شرط فی صحت الایمان دا الله د حبیب بشریت منل او دا منل چې دا د عربونو دا د ایمان په صحیحوالی کې شرط ده ثم قال به فرمایل فلو قال شخص کیو سړی وي ایمان ساتم پر رسالت د محمد رسول الله علیه السلام چې ټول خلق له را لګلې لاک الا ادری وما تدا پتنشت حل هو من البشر چاید بشر نو او من الملائکة او کد ملائکو نو او من الجن او کد پیریانو نو یادا سی اولادری پیغمبر منم او طول کیامت پوری منم وما لپتنشت حل هو من العربی او العجم چدا پیغمبر دا عرب نو او کد عجم نو وی فلا شک فی کفره د په کفر کې وشکني لتکذیبه القران زکه د قران تکذیب وکړو قران و یغد عرب نو او قران بار بار وای نبی د بشر نو اده وای نبی منم خپت نشته جداد بشر نه دکنه له وګره د بشر نه منل دا د ایمان د صحت د پارا شرط ته یتلو علیہم آیاتہ ایګور دنیا ته پیغمبر د صد فار راضی د ټولو پیغمبرانو د امام او د سردار دراتلو سم مقصد دی نو دی آیات کی وای یتلو علیہم آیاتہ لولی بپد مومنانو آیاتن د الله مومنم د قران لستو ته محتاج دی ذکر دی نوریم ایمان سے واقعی گی او نوریم ایمان مضبوطی گی لولی بپدوی آیاتون دا اللہ علیہم ضمیر دی مومنانو تراجی دی ویزکیہم پاکی بدی دا قرآن دا تعلیم دا وجنا دا غلط اقائدنا دا غلط اعمالنا ويعلمهم الكتاب او دیت و تعلیم ور کید کتاب الله والحکمت او سنت و ان کان اگر خوزی من قبل مخکد دینا لفی ضلال مبین خامخا فگمراه اخکارک بیا الله تسلی ور کید حد مسلمانانو تا صحابه کرامو تا اولما صوابتكم مصیبت ارکل چورسید تاسو تا مصیبت مصیبت او تکلیف پا احد کے قد اصوابتم نبیشک رسول او تاسو مثل ها دوچن او دگند دی پا بدر کے قلتم اے مومنان تاسو آئے انا حازا داد کمزے ندے قل هو من عند انفسكم او فرمایا دا دستا سود نفسونو د طرفنا اے د دې سبب ستا سود نفسونو طرفنا دی غسله وای ګوره تاسو د الله حبیب اگر ما تو تیر انداز کینول چې مورچه بن پریزای نا غید غنیمت په هرس کې مورچا او مرکز پریخو او رالل رزکوی هو من عند انفسکم مصیبت راولی الله خداغی او سبب وی مصیبت سوک راولی خداغی دا پاره او سبب وی یا ویدی چی فدیا غستا اے ترمذی شریف کی حدیث راغلے دے ابن ابی شیبہ دا حدیث ذکر کرے پخپل مصنف کی امام نسائی ذکر کړي د علی کرم الله تعالی وجهه دا غي قول ذکر کړي اے صحابه د دې او یاو کسانو بارک نبی رسام مشوره وکا نو چا وی قتل به ګوله عمر رضی الله عنه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه بعض صحابه وی چې نه دی به معاف کو کی دې شي د ایمان توفیق ملاو شي نو نبی رحمه السلام تا جبرئیل السلام راغې چې دې فدیه چې دې قوم واغستنو الله دا خن غړلا الله تا ته حکم کړي چې دې دې دوو کارونو کې اختیار ولا ورک یا خو دې دې روان دي شي او دې قیدیانو دا سرونه دی وای قتل لیکي ذکر دا الله او رسول د دشمنی د پاره د کورن ناروځي یاد فدیه واخلی هو کوای غسن جسمره کې دیانې پری خل دمر کسان به آئنده په جهاد کې د دین شهیدان کیږي خبره ته خیال له صحابه وی شهادت یو لوی مرتبه ده مونږ به دای پریزو کې د مسلمانان شي او مونږ به فدیه والو دا خبره هي رشوه وی او فرمایا هو من عند انفسکم ولی خفکی گئی دا شهادت غتا سو خخ کړو که په خبره پوی نشوي لکه وی هو من عند انفسکم دا سو کولو نشول بای چاس د کلسو اقوال شول یو دریمم باز علماء ذکر کړي اے رسول الله علیه السلام مشوره دا وا چې د کافر زور ډېر دې دریز رکسان ني نو مونږ به بار نوزو مدینه کې بدن نه یو که حمله وکا نو دفاعی جنگ بلړاو کو خو باز مرګور اصرار کول چې مونږ به بار وباسي یو وجد آموا قل هو من عند انفسكم ها دې درې موجه باندې پوښوي ان الله بیشک الله على كل شيء قدير په هر یو شی قدرت او طاقت والے وما اصحابكم غشر سيد له تاسو تا يوم التقى الجمعان فرز د ملاوی دو داغ دو ډلو فبإذن الله نو دا د الله په حکم او دا سید تقدیر فیصله وليعلم المؤمنين او دې د پاره چې الله خلقو المؤمنان سرګن کی چې ګور میدان کې کلک ولاړو شهادت ملاو شو خو میدان پرینو خو وليعلم الذين او دې د پاره چې سرګن کی هغه کسان نافقو چې منافقانو هغه د دریو سو کسانو سره لاړ لو د الله د حبيب لخر پری خو وقيل لهم ولشيو دي منافقان تتعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله او جنگي غير كافر سرد الله لا ركي او قد الله لا ركي جنگي غين عود فعو نزان خود دشمن دفقي ورا منافقان تدو خبري دي آیات کی کئی یا خورا شید الله لاره کې او جنگي گئی نو ګوره کې د الله لاره کې نه جنگيږي نو دشمن مدینه ته راغله ده ځان او د حیا او د کور بچاو خو کنه او ادفعو ځان نه خو دشمن دفع کړي دو خبرو کې دایته اختیارو خدای دواړو له تیار نشول او دی اویدفعو کی دا مانا ملماو کڑی اے وی دا منافقت دا دے دربانی راشئی دفکئی دا زانونو ندا منافقت یا دفکئی دا مسلمانانو نا کافر دل خوبڑے رکی کنا که جنگی گینا نو دل خوڑے رکا کنا چاچی دا چا دل دے رکا دی بلا گوی نئی ایو اید قادیسی جنگو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ چی پدوارو سر گوڑن لے دم زغرا چولے وا او اغا زغرے دا بدن نلوی ونور پسی راخ کیش وا اپلاسو کین مسلمانانو یو تور جندنی ولی وا اے رسول اللہ علیہ السلام پا مختلف جہادونو کی مختلفی جنڈی استعمال کری او داغی مختلف رنگونو یو جنڈی لنشوی دی جدا دا پیغمبر د جهاد داسې د جنگ جنډا و څه پوښوي په خبره باندې ا دې دی تفصیل کو ګورئ مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه په دې کتاب لیکلې جواهر الفقه کې دا رساله چاپ ده چې په مختلفو غزواتو کې د خاتم النبیین علیه السلام د جنډو رنگونه څنګه و سرم پکې و سپینم و برګم و دلته ګورئ تورې لاسو کې نیولې د دې څه چاوي الیسا قد انزل الله عذرك تا عذر خو الله را لګره پستر ګړو دي پتا خو جهاد فرض نه دي معذور اپ دې نن دوستر کو وته کافر ګور نه نو سبه بڑکی قال بلا ولكني اكسر سواد المسلمين بنفس وای ما لم پتا خود مسلمانانو ډله خو ډېر کم کنا سبو ډل خو به ډیر کم کنا دغه ډل چې دې چا ډیر کتم پکې حسابې کله ګور تاسو ټول قران ته ناشې او دا د قران درس مو ډیر کړي چاته لګیا دیږي چاته پاج پکې عوام غریبان دي خدا ټول ګورې سي دله د قران ډیر کړي سبب قبر نه دی را پورته کیږي په دې کې د غلط خلق وډلې مډې راوي اباج علماء وای دی ته اختیار ملا او شو ګورې آیات تا تعال و راشی قاتلو فی سبیل اللہ اے او جنگی گئی دا اللہ لارکی دا خیرت دا پارا او کا خیرت دا پارا نجنگی گی او دفعو دا زانو دا خپل حیا او مالونو نا کافر دفع کئی کا خیرت نا نجنگی گی کافر راغلے اس ببی زتائی کئی دفعو کا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم اې د دې جملې ډېر مقصدونه دي نو زهني طور تیار شي ابي لیکلو بیا دم نشي نو ویم لیکي بیا وځ او رو درنه ویلو نعلم قتالا لاتبعناكم يوما نادى لو كنا نعلم انكم تقاتلون ما اسلمناكم ولكن لا نرى ان يكون قتال وای کوم لا پته چتا صبح کافر سره جنگی گئیم موغه اسلام کې تش خوراک اوس کاټ لري اتش مزي او چرچی دي موږ لا سپته وجري کې به کافر سره جنگ وي کوم لا پته ما اسلمناكم مونگ بستا ستا بیداری نو اختیار کړي یو د آیات مقصد دا ہے که مونگ لپتاوی چی دیکی با قتالم وی نو مونگ با دا سر اسلام نو روڑے یو دویم قول دا دے ارادو انا لا نحسن القتال ولا نقدر علیه یو ای مونگ تا دا جنگ چل نرازی او مونږ په جنگ کولو قادر نه یو لو نعلم قتالا که مونږ د جنگ په طریقو پوهېلې لتبعناکم نو خامخا مونږ به ستاسو تابعداري کړې وې نو مونږ د جنگ چل نه راځي نو درېمه توجیه دا وَيْكَ مُنْ پُوِ دَي چِ دَا قِتَال دِنُ مُنْ بَسْتَا سُتَا بِدَارِ كَرِوَا وَيْ قِتَال خواهی جِ دوارَ پَلَا قُوَتُنَا يَوْ دِي اصلِحَ يَوْ مَرَدَا نَاغَي دْرِيزَ رَدِي او تاسو وَسَا وَيَي او اغَي سَرَ سُورَ سُورَ اصلِحِ وَسُنَا دِي اتاو سَرَ نِشْتَا نو چې کله د دوار وړلو په منځ کې مساوات نشتا دا خو قتال نه دی ځان کندې له غرزولې ها پوښوي په دې دره متو شی باندې الان کې ګور جهاد د پاره مساوات برابر نه دي تاسو لمخ کې تیر شو الله وي کم من فیاتن قلیله غلبت فیاتن کثیره باذن الله دیر زلی لگا ڈل را پاسی دلی دا او اغد غٹی ڈلی تی شکست ورکڑے اید صحابو تی داد کل زرگونا دے او دشمن پلکنو خو فتح اللہ دوی تا ورکڑے سونا خلق دلکنو سر جنگی دلی دی سونا خلق داد لکونو سره جنگی دلی دی دا اللہ مدت را غلے دے او غیتے سکڑے شکست ورکڑے غزوِ تبوک کی تقریباً 30,000 پوری صحابہ کرام تلی دی او دشمن د لکونو پتے داد کے دے دشمن سرے د لکونو پتے داد کے دے بعض غزواتو کې خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سره درې زره صحابه کرام دي او دشمن د لکونو زرګونو په تعداد کې الله فتح او غلبا مسلمانانو ته ورکړي. ندیره خدا خو غتال نه ای لوګو رسول زور کړي اتا سدای سره جنگي غي دا خزان څخه ته غرزوي وګور الله مدد او نصرت راشي. یا افغانستان خلکو له وګور سمره غریب ملک دی، ند خوراک سو او ند سکاک سو نہ اصل هوا، او د الله مدد راغې ټولی دنیا ته شکست ورکو. ځکه نیمه دنیا د روس په شکل کې و، نو بیا غنیمه پاتې و هغه الله شرموله دا غیم الله شکل تباہ برباد کړي. هغه خلق چې نه د خوراک درکو نه د سکاک درکو د الله مدد او نصرت راغې، او هغه کافر الله سمره ذلیل او رسوا کل. درې سلورمه توجی آیات کې دا را ویلو نعلم قتالا فی سبیل اللہ، کمونگ لپتو شداد اللہ لارک جنگ دے نمونگ بخام خاتا بیداری کرے و ناو اللہ لارک جنگ دے اسم بازی ویدے پزمکا جنگ دے آب آئی اسوک ویدے پپلانی شی جنگ دے ویداد اللہ لارک جنگ ندے. پینزم توجی آیات کی دادا وَيْلَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا مَعْنَا لَتَّبَعْنَاكُمْ ایک مونگ لپتوی چه مونگ سر جنگ لے، خو مونگ سر خدای دیر دوستی نا، دا جنگ خوی تاسو سر دے مونگ سر وی مونگ سر خود اسرائیل و یهود و دیر امیده نا، اپا مونگ روڑای و خرولا چیرا مانی اسکولی و دیر امیل مستیو کا وی روانا بی تاسو سر ای وفرزن. منافقانو سوی لو نعلم قتالا کمونگ پویده چی جا جنگی زمونگ سرده لو نعلم قتالا معنا لتبعناکم نو خامخا مونگ بمتابداری کڑی و خود دهی خود زمونگ سر اس قسم دشمنی نشتا ده دهی طول اراده تاسو لگا نو تاسو پوش ای کارم پوشا هم للكفر يومئذين اقرب منهم للايمان اي منافقت دي اسلام او د کفر په منځ کې او مرتبه وا دا منافقان کفر تا يومئذين فدغرشد خبره او کا اقرب منهم ډېر نزيود دوينه ایمان تا کفر تا ډېر نزيو یقولون دیوائی بی افواہیم پخپل اخلوب ما غلیس فی قلوبهم چی نشتا دید دی پزرونو کی واللہ اعلم بی ما یکتمون اللہ خپوی گی پاغ چی دی پتوی اللذین آغا کسان اے هم اللذین دا منافقان آغا کسان نی قالو چې د یوایل اخوانم خپل ورنوتا وکعدو او پخپلم د قتال او jihad نه ناشري تخپل ورونو بارک ویل او ثواونا کدی زمون منلې او زمون تابعداري کړې او قتال فریخې و ما قتلوا نو دای په وجلې شوه نه و قل حبیب او فرمایا وی اغا میدان تووتو زکا شهید شو فدرعو ان انفسکم الموت زدف قید خپلو زانونو نمرگ ان کنتم صادقین قیئی تاسو رشتینی ای وی تخو میدان لنی ہوتے نو پکار دارے تو پخپل کورو بستری چی پتا خوڑو مرگ رانشی وی گورک کور کی نو امب مرگ رازی او که میدان تووت نو امب مرگ رازی خودوار مرگونو کی دا اسمان او دزمکی امر فرق دے دے شہید یو لوی مقام دے اے وی شہید تا یو سی زون اللہ دا سی ورکی جی تجوزی فضیلت وی شدا پیغمبرانو تم ندے ملاو ترمذی شریف حدیث سے یو خویسل رومبه ساس کې چې پزما کا پریوتو نو د ټول ګناهونه الله معاف کل او شهید د شهادت روح وته نمخ کې خپل ځای په جنت کې ورته الله او خی لا روح ته نه د خپل ځای او کتو جداد د زهره درم په شهید باندې عذاب قبرنی د باندې شهید باندې عذاب د خبر نشته اے چا د پیغمبر نے سلام نه تپوسو کوی دا اوري په عذاب قبر نشته وای بس دا د تورو د نه زو دا پړک پګډیر وکنه چې د سر د پازه بمونه او ګولې جلیږي نور عذابونه پې سکه هغه خپل برخه دنیا کې برداشت کړی ری سوشل بای سلورم داره دې بد رزه د قیامت د لوی غبرهټ نه پامنوي او بل د پسر بد عزت او تاج کې خودشي یوم الغلرد د تاج خیر من الدنيا وما فيها دا بد دنیا او د ما فيها نه بهتر وي او دې د تبا دو او یا حوری ورکڑی شی سورا دو او یا حوری بدتا ورکڑی شی ویشفعو فی سبعین من اقاربیه اید دخپلوانو کی او یا کسان دی دی مومنان خود گناہونو دو جنا حکم شوی چورتے ورغردوی جہنم تا ندا شہید چی شفاعتو کی نو او یا کسان بدور ند د پسفارش روزی د حافظ قران بدله سو کسانو شفاعت کی احادیث کی مسندی کلام شتا حافظ بدله سو کسانو شفاعت کی خو حدیث کی سره سندی کلام د پکی او دا صحیح حدیث ده چې شهید بد او یا کسانو سفارش کوي نو د شهادت یو لوی مرتبه را یو وی مرګ په تاسو په بستر راشي سو کم ته اخلاص دی نشي خود میدان د جهاد غمر سمر لوی د غټه نه امري خو باسم ټول امري سو په تب مړ کیږي سو پټوخي چا ناسبي سساوږي سمر خوش نصیب وي دا غصاد الله د دین لپاره وتا اپ قسمت ملاوی په نصیب ملاوی ولا تحسبن الذين خامخا غمان مکوا اے حبیبا او اے مخاطب په کسانو قتلوا فی سبیل الله چي وجل شوی د الله لاره کې امواتا دمړو غمان په مکوا بل احیاون بلکی اغی جوندی دی عند ربهم یرزقون او دخپل رب سرا غی تا رزق ورکولشی دخپل رب سرا غی تا رزق ورکولشی فریحین دی خوشالی کوی بما پاغا آتاهم الله چور کړی دی تعالی من فضله د خپل فضل او مهربانینا ويستبشرون بالذین او دای خوشالی حاصلې خوشالی کی پذیری بالذین لا کسان مبارکه لم یلحقو چې ایلا د ریسر یوزې شوی دی لم یلحقو بهم ایو زه شوی د دې دوی سره من خلفم د دې نرستو نو دا شهدا وای زمونږ غرونه چې ژوندې پاتیو امو خو ور سره جهاد کې شریک شهیدان شو پاغی بان املک پمږ ير او خفقان نشتا الله خوف علیهم دا شن وای سیر پدوی ولا هم یحزنون او نبوی غی غمجن حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی پسنه دی صحیح حضرا د دې آیات تفسیر نبی علیہ السلام کړي ادا حدیث مشکات شریف کې دی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لما اصیب اخوانکم بیوحد کله چې شهادت رسول شستا سرونو ته په اوحد کې جعل الله ارواحهم فی جوف طیر خضر الله دا غیرهنا د شنو مارغانو په ججورو کې واچول سارید انهار الجنه اید جنت په نهرونو کې سری تاکولو من سمارها او د جنت د میون خوراک کئ و تاوی الی قنادیلا او غیزه حاصلی اغا پنجرو ته چې د سرو زرو ندی معلقتن فی ذل العرش چې دغه د سرو زرو پنجری د عرش په سوري کې راز وندی دي فلما وجدوا ثيبا ماكلهم ومشربهم کل شدی شهدا وکتو اغه مزید خوراک اوسکا ومقيلهم وزيد آرام دوی قالو نو دغ شهدا او دوحت په جنت کې وي مئ يبلغ اخواننا عنا زموږ دا خبر په زمورونو تاسو کو رسي عنا احياء في الجنه چې مونږ په جنت کې ژوند لیو نورزقو مونږ ته رزق راکول شي لالله یزهدو فی الجهاد چې دای بی مینوالو نکی په جهاد کې او به رغبتیو نکی ولا ينکلو عند الحرب او زید کافر د جنگ په وخت کې بوزدلیو نکی فقال الله سبحانه الله وی چې پاکی دی والا انا وبلغهم عنکم استاسو پیغام بزرو رسوم نو الله دا آیات رو لی ګلو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ګردا د شهدا او پیغام الله مونږ تاسو سره رسول سو پوښوي پی بای ابا کی په خبر کې ګورا هغه ژوند نو دا غي ذکر مخ کې تیر شو چې هر مرده ته په خبر کې یو نو ژوند ملاويږي چې دې په جنت مزي حاصل وي او د عذاب هغه تکلیف په حاصل وي عام مؤمنانو تم دا ژوند نه او شهید ته د زن ډېر دي پیغمبرانو ته د دین موجد دي یستبشرون بنعمت من الله دی خوشحالی حاصلی په نعمت سره د طرف د الله نه وفضل او په فضل سره وان الله بشک الله لا یضیع نزای کوي نه بربادوي اجر المؤمنین اجر او بدل د مؤمنانو ای بنعمت من الله نه مراد جنت دی او بمغفرت من الله فضل مراد زیادت بیان د نعمتونو او تاسو هغه درجه د شهید او اوریدې چې د تب سمره سمره درجه الٰه العالمین په جنت کې ورکای سمره سمره بدلی به الله دل په جنت کې ورکای الذين استجابوا لله هغه کسان چې قبول والے کړو د دعوت د الله ورسول او د دعوت د رسول الله عليه السلام من بعد ما اصابهم القرح پس د دین چې رسیدلی وای ته زخمنا للذین د پاره د هغه کسانو احسنوا منهم چنی کملونه کړی د دوینا وتقوا او تقوا اختیار کړی اجر عظیم اجر دلوي اې دې کې یو بل غزا ذکر کړي چې دا د وحد نفس وا او دې ته غزا د حمراء الاسد وې دا د مدینه منوره الله دې موږ ته سټول مدینه منوره ته بوزي چې مدینه منوره نرا روان شي او لګد خار نرا بار شي اوس آباد دې دې پور را رسیدلې نو همراو لسد مخام راشي دا هغه وخت کې شاړه وا اوس غو د مدینه آبادی تر کمه کمه پورې ورسېدا. نو دی اوحد کې چې جنگ وشو نو کافر واپس لاړل. نو چې لاړل پیمانه شول ویمو خو لګو دي مسلمانان پاتو دامم ځان له درد سر پر خدا بوم ختم کړي و کرا ان مو دي سو پکیټ کرا وسو نو مو زنانه کېت کرا وسی به اراده وکړي چې واپس راشي. نو جبرئیل علیہ السلام د الله تر طرف نه راغې او نبی علیہ السلام ته کافر د واپسی اراده لري تاسو ور پسې وځي. اګوره دا یوی غزان له خلکو سانه دا غستی دي ته وی امتحان در امتحان ادا دي رسو خلکو له خی چې داسې مرګریو چې نستړي کې دل نسو مان کې دل عدل رب وای وای زخمونه رسیدلی وې ادا الله حبیب چې روزه موږ دشمن پسې وځو. نو داسې خلک روت لجا لاس کټو سوق زخمی چا په دوه کسانو لاسې خو خدا الله او رسول دعوت قبول کو او د الله حبیبی مونږ سره باغ سړی نزی چې پرون په وحد کې مونږ سره نو صرف یو کس ته اجازه تو کو جابر رضی الله عنه تا اورته قربان زه خودی وجه نکور کې فاطم د دو والد سے په وحد کې شهید شوه ویما والد سے مات وی چې سبا د نبی علیہ السلام او د کافرو جنگ دی نو دواړه قوتي نو شکور کړي مانی شیخوین دي د دنه خوین دي بعض روایتو کې ورازي او غي تدبیق علما کوي. نو دا خزي اواز یې پریزو سړی پکې نه ګوره دین طریقه به صحابو نه ځکه تا چې تش خزي کور کې پریخې او ته دل پسې وته نو لو خو دل لوګره رسول الله علیه السلام موجود دی جهاد فرض عین دی د جابر رضی الله عنه والد بچی ته وای بچیا دواړه قوتو نو داسې خزي دا بچاله پریزو ادا سیم نشم کولې چې تعالی وامزا زب او زما تکور کې پاتشا خو زما یو دو وصیتونه واورا د الله حبیب پیشنګوئی کړې کمال شهادت ملاو شو یو را باندې قرضه ده په اخلاص هي بل بچیا نه خو دی دې خیال بساته وردا سي بچي مو چې د پلار وصیت به په دې زړو لیکلو نو د والد شپ قرضم خلاصا کړي او قرض سو د دې کجورو باغ وي میوي مو شو کولې نو وای ما وی چې ما خو هندل مې یو کجوره پاتې نشي خو چې د والد شپ د قرضې د غاړه به خلاص شي وې دا الله حبيب مې مرا واستو چې ګوره کدا یې څه قرضه معاف کا خو معاف نه کا دا الله حبيبي کجورو قسمه جدا جدا کا او یې زه درزم دا الله حبيب دا غډیرونه یوسف یې ریتاو شو څه کلمات یې وي توجه مدا ابي اورته بخل لاس تلل شعور وکړ ټول قرضدار ختم شول. جابر رضی الله عنه دا الله په ذات باندې قسمه دا شه نه معلومه ده چې یو کجوره د کبا شي دا د پیغمبر معجزه وا او دې معجزات او ته د صحابه قتل نو دا ایمان کم مقام ته ورسېدو ایمان کم مقام ته ورسېد دا واقعیا د پکور کې راغلي اذن دې کور کې دوه معجزې سرګندې شي اوس دې کور کې جمعات جوړ دې مسجدې بنې حرام ورته وای الله مونږ تاسو مدینه منورې له بوجن دي د جمعات هم تاریخي جمعات د منځور وخت کې کلاوی او سی بد دي خو د موجوده حکومت یو کار وکړ دا ډېر خده سمره تاریخي مساجد چې دي د مزنه بغیر سوي کلاوی مسجد الجمعه کې مونږ شو پیری لاړو کلاوی ټول تاریخي ځایونه سړي مساجد تاریخي اکثر کلاوی اوس نو دې کور کې دوه معجزې سرګندې شوې بل معجزه دا وا د خندق جنگ چې کېدو نو د نبی رسول الله ته کماله اجازه ته کول کور ته زم نو کور ته لاړو بیبی تا وی نبی علیہ السلام دا سے اوگے رے او دلوگ یا سرات پا مخ مبارک کی خکاری نور صبر گولے زنشم کولے کور کی صدی کنا ناغی ورطا لگی مربش رویستی زڑے مربش وی یو سواع باوی اسواع ام دا عرب ادری کلو وی سواع کی دا اہل علم خلاف تے زمونگ مذہب کی سواع دڑائی دے اد امام مالک رحم الله مسلک دے اغیر تقریبا 3 کیلو جوړی امام ابو یوسف رحم الله دې ته رجوع کا و امام ابو یوسف رحم الله دے امام مالک رحم الله په مجلس کې ناشتو د دواړو ائمه په سوا کې سره راغې خلاف راغې نو امام مالک رحم الله بډاګانو له سبا چې ټول راځي د رسول الله علیه السلام د زمانه سوا راړې نو امام ابو یوسف چې غسوا ته وکتل د خپل قول نه رجوع کا نو دا عرب سوا سره تقریبا 3 کیلو پوری جوڑی گی وی یو سوا اربشی دی اده بیزی یو وڑو که غنده بچه ہو نو دا غزب حکو او اغی میچن کی خوش اربشی وڑو کی او دیر آروخ ستی دو نو خز ورطوئی گوری پا غمو نشر میں دیر کسان رانو ولی رسول اللہ علیہ السلام او یو سو مرگری ور سر راولا تو دیر آغی نبی علیہ السلام تے وقی پتغن دیوی جمالگ دعوت تیار کڑے اتاسو یو سو مرگری را روان کبیوی سمر دے و یو سو آرمشی دی او دی بیزی وڑو کے خود دی بچے میں زبا کڑے نو دا اللہ حبیب پتغن لخکر کے اعلانو کو وی لخکر والاو جابر تو عام او دعوت کڑے ٹھول را زئی دیکور تزر لارو بی بی توائی اصحابو کلوی صبرو وی نبی علیہ السلام غټول صحابه را روان راغی ول بدر دې شروع کی تعالی ما وی دی روزی شرمه په پنا نو هغه صحابي ورته وی ورته می وی وی خاطر دې پیغمبر دې خبر کړي نو الله او الله رسول خپويږي تعالی حبيب راغه په کټوي کې لاړې مبارکې توکي اپ خپل مبارک الله سبحانه سکولا شوري کولا به اے وہی حرس چی ختم شید اللہ برکت رازی دی تبلیغ والا کی گورا چیز خدمت کئی رس رو رئی خوری اکا دی ویزان ممخ کی مور کو اسے نرالا پاتی نیشی مونگ دی تالیمانو لموائی دی تالیمان چی خدمت کئی نو دوار کولو نو نور و ندال نمخ کی دی پھر پوچھوئی پا خبر آمانے حرس چی راگ بس برکت لارو پکار داو جتوی جی بای دی نپاتی شی گناب خورم هرس چې ختم شو نو صبر راځي بیا به برکت راځي زموږ دی علماء یو واقعیا ذکر کړي وای په خوا زمانہ کې نیکان خلک یو بوډا او یو سپینګری شراکت کړو نو چې غلاو شو او رشه جوړ شو نیمې کا نو دواړو مشوراو کې چې څه چلې زب سو کوي کوم او چې زه چلوم بیا به تاسو کوي کې نو ای بوډا چې بغل کور ته یو د خپلې سي نو دې ځوان وي تبا پا دی دمرا غلا سکی راس پی نگیره ده نو دی خپلی نمید آغا غی که چولا سپو شوی پا خبر آمان نو دی بودا نمبر چی بشو زوان بچا لولا کورتا نو بودا بوی تسپینا گیره ده پا دی دمرا غلا سکی آغا با دزوان آغی که چولا پا چلو نستری شون خوخلاسه ده نا زکا حرس ختم شویو کلا چی حرس را آغی روگی روگی خزانه تاسو گوری ملکی عرش دیر ده خو حرس را آغلی حرس او گناہ راغلی عرص سے شوی عرص کم شوی کہت راغلی دے نو طول صحابہ کرامو خوڑا او جابر رضی اللہ نوی قسم دا اللہ پزاد تابا نوی چیز مونگ دا کٹوئی یو سمسی شوروا کم شوی تا اللہ حبیب لوی عرص غپراتی دی وی خل لوگا دا پدی مدینہ کی تقسیم کئی نو دو موجزی دا دا پدی کور کی سرگن شوی ندت اجازه تو کچی ترازا دا یو اتمی للره حمراو لسد ند اللہ حبیب علت دیرشو دی یوم الاسنین نواوری دی یوم السلسا و یوم الاربعا پوری دی پیر پرز دی پینزم رزم رالا دی شورو رزم و اللہ دی دشمن پزڑک روب واچولو واپس لارد او مسلمانان دغل تناسو او قافله راتله دی ورسر سو سودا او کالا ورته ډیره غټه ورکا نو د دشمن د مقابله نه محفوظ کړ ادام راغلی وای مسلمانانو کې سوزور پاتې نو کدا کافر واپس راغلی و کانی ول اسمان کې تیارو بس الله پی غرا ورول او ټول ختمول. نو دی کې د حمراء الاسد د غزا ذکر کای الذین آغکسان استجابوا لله چې قبول والے کړو د حکمونو د الله والرسول او د حکم د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام من بعد ما اصابهم القرح پس د دین چې تر سیدلو زخمنا للذین دفار داغ کسانو احسنو چی نیک آمالی کری دی من هم دزوینا واتقو او دا اللہ نیری دی دی اجر عظیم اجر دی عظیم الشان الذین ایدا کافر چی کلا واپس دل اللہ پزرک رو بوا چولو دا بعضی آیاتونو مانا بالا زدکی گی چی شانی نزول واورے دنی بیا ودا که شام زوان ذهن پروتی په پته ونه پوي کافر په ځل کې روب راغ او واپس لاړل. خو یو کس مدینه ته راتلو معبد ابن ابي معبد الخزاعي دته دوی چې دمره پیشي به مونږ درکو او دور دي په مونږ شوي خو مسلمانان زمون او يروي ورلوای جوار پس نور مدته مراغه او دانه په مدینی املکای په دې تاسو نوخ کی تیرو په جنگونو کې پراپګاندا سکای دا ډیر اثر کوي. د دې صحابه او تا هغه کسوی وی په څه خنورم ډلرااله نوی قالو حسبنا الله ونعم الوکیل. د دې کې دا واقعیا ذکر کوي الذین دا هغه کسان دی قال لهم الناس چې ویلیو دوی ته خلکو کافرو ا کافر ویلیو ان الناس بشک خلق یعنی کافر د مکه قد جمعوا لكم را جمع شوی دی تاسو ته فخشوهم نو یری گیدا غینا فزادهم ایمانا نو زیات کړه دی خبره مؤمنانو ته نورم ایمان. وقالوا مؤمنان ویلو حسبنا الله ایک کافر ډیر دی او مدد ور پس راغه نو مونږ ته الله کافی دی ونعم الوکیل او ډیر خزموار دی ډیر خزموار دی. ګوره دا دی ته کلمت المؤمنین د دی وجنوي چې د صحابه او پخلی د ټولو الله به اختیار را وستا وی حسبنا الله ونعم الوکیل ک کافر ډیر اور پس نور مدد امراغه نو مونږ ته الله کافی دی او ډیر خزموار دی. او دا غ مبارک کلماتو چې ابراهیم علی السلام کله کافر او نمرود اور تور غرزولو ناغیم داسیوی حسبی اللہ و نعم الوکیل. وی چالا چه سمرلوی مصیبتی او دا کلمات وی نو اللہ وی مدد و نصرت کئی هر یر دا هر پریشانی دا وی حسبون اللہ و نعم الوکیل دیتا وی کلمت المومنین پا دی وجه تسمیه سو پوش وی کلمت المؤمنین ورطولی وی وی وی ایخو صحابو وی کنا دیتا کلمت المؤمنین وی دیوی که کافر دیر شوی دی گورا نوریم ایمان سیواشو وی مونتا اللہ کافی دی او دیر خزم وار دی فانقلبو بنعمت من اللہ راوا پشویو دی پنیمت سرد اللہ دی طرفنا نعمت سره روغ را مترالل او دشمن پزر کی الله رو بوا چولو یا وی ده نعمت نمراد سره په ایمان او طاعت کلک واپس ول ځکه په داسي زخمونو او تکلیفونو کې امدا الله او د رسول خبر او ممنلا وفضل فضل نہ مراد سوی الله ول تجارت کې ګټه ورکا یو قافله ریدا لدی ورن سو اغسل نو الله پاغي کې لویا ګټه ورکا لم يمسسهم سوء نو رسید لیت اس قسم تکلیف واتبعوا رضوان الله او دی روان شو د الله درزا ون گئی پسې اګور دا څومره لوی شان دی دا صاحب رسول علیہ السلام مونږ دعا کو او یا الله مونږ تخبل رضا ون گی نصیب کې امونگ در زاون گئی پس روان کی ادا سی مخلوقم دی اسمان و زمکی کتلی چی عرش والوی واتبعو رضوان اللہ وی غیروان شویو دغ مهاجرین او دغ انسوار د الله در زاون گئی پسی والله والله ذو فضل عظیم خاون د مهربانی لوی دے انما ذالکم الشیطانو بیشک دا خبر در کونکی شیطانو یخوف اولیاءہو عبارت کی تقدیر دے یخوفکم بی اولیائیم تاسو یرول اید خپلو دوستانونا اگر کم کافر لچی کافرو سمنلیو چی مونگ نا مسلمانانو یراوا مونگ با دور دور صدر کو اسم گرے بازی ناپو مسلمان لے ا کافر ولوی ته په میډیا دا خبرې کوي چې دا مسلمانانو یریږي دمر تنخواه به درکو قران دته د شیطان نوم کې هو سنو می ولکه هو ودا اوس پیسي دي تاسو دا نوم لدی کې دا ټول دنیا د استاد سره ضرور شي مسلمانان یره د باوه پراپګاندا کې نو دا څه کس له سنوم کې هو مسلمانان به بوزل کې نه سبکه دایته و شجاعت او بہادری اڑکراولې و عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زبیر رضی اللہ عنہ بچے دے او تاریخ لیکلی و دا داسه خاندان دے ثرو پشتو کې دای کې سو پخپلې بسترې نه وفات شوه ټول ته شهادت ملاو دے سورته ملاو دے وو پشتو پورې عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہ یو امیر لګلې او جهاد تا نو لاړو چې د خپل مجاهدین تماشا وکړي لایته وی امیر مسو شو یا خو بس اخی مکه ناس ته سو کیدار ولا ولاړو وی داولی وی دا کافر او بادشاہ وی دی کده سر چارو زب دور دور نام ورکو ناغ امیر خیمه کې ناس اغله دا فدی کار کی میدان لروزه خپل عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه jihad شروع کو او یو سات پسې د کافر غسر راړو عدل مخله ور غرزولو په دې کار کې چې ته خیمه کې ناشته کار وو پدې کې تور او چاله ودالې غچا چې نام ورکړو سر مې درله مخې له درو غرزور نو مسلمان به بہادر حوصله به مسلمان نه خرابې هغه دې خراب کنه ور کار دې خراب دې وګورې یاس لو وګورې کړ د ده حوصله به غرزې نه د دین کار کې حوصله ولا وچا تک چې دې نورم پدې خپل کار کې مخ کې روان شي اکتا ولا حوصله غرزول او دا غر د دین هر کار چې سوک کوي نو حوصله افزایی به کوي سبا کې حوصله افزایی به کوي هغه ته د تسلی خبره وکا چې دا هغه حوصله شي او چته شي او حوصله ورته کترا غرز و ما انما ذالکم الشیطانو بیشک دغه خبر درکو انکه شیطانو یو خوف اولیاءه تاسو یرو لید خپلو دوستانو نفلا تخافوهم یری گئی مد کافرنا وخافونی مانو یری گئی ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان ولا یحزنک الذین او خفا و غمجننی کی تاسو لرحبی باغ کسان یسارعون فی الکفر چی اغی جلدی کئی پکارونو دو کفر کے تینا سوک مراد دی اے الَّذین یسارعون فی الکفر نو بازی وی منافقان تی مراد دی چی اغی رست پاتی شیو دا غزو احدنا تا دا امام مجاہد او دنورو مفسرین قول لے بعض علماء وی داس خلقو اسلام نا مرتد شویو حسن بصری رحم اللہ وی ټول کافر تے مراد دی اے ټول کافر د کفر پکار کی جلدی کئی او د اسلام بارکی ار وقت سوچو نا کئی چه دا مسلمان بسنگ د دین ناڑو دے بسنگ بی پردے کو سنگ بی بی حیا کو نو ایدہ خبری دی تال رخفن کی غم جندی نکی تاسول را حبیبا او مخاطب حق کسان یو سارعون فی الکفر چی اغی جلدی او تلوار کئی پکارونو دو کفر کی انہم بے شک دوی لن یدر اللہ شیعا ارگز ضرر نشی رسول اللہ دا اللہ دین تزربر یرید اللہ اللہ اراد لری اللہ اجعل لهم حزون دا چو نگر زیدوی دا پار سبرخا فی الاخرت پا اخیرت کی ولهم عذاب عظیم او دزوی دا پار عذاب دلوی ان الذين بشكوا كسان اشتروا الكفر چه غي غسل غره کړي د کفر بلی ایمان دی ایمان په بدل کې لن يضر الله شيئا هرگز دې zarar نشي رسول الله ته شيئا zarar ولهم عذاب اليم او د دوی د فار عذاب وی دردناک ولا يحسبن الذين كفروا خامخا ګمان دې کوي هغه کسان چې کافر دي انما نملی لهم دا چې بشک مهلت ورکو مونږ دیتا خیر نو دا مهلت بغنی غرش لی انفسهم د پاره د ځانونو د دوی انما نملی لهم بشک مهلت ورکو مونږ دی کافر تا لیزدادو اسما چې نورم د ګنا سی واکی ولهم عذاب مهین او دوی د فارب وی عذاب موهین شرمون کې وګوره قران عجیب کتاب دی یو ظالم دی کافر دی یا مسلمان ظالم دی نو کدی ظلمونه کوي د خلقو د آیات د مال جانوینو سره لوبي کوي نو کدی سم د سیرونی او دا خطرناک دی که مهلت ورکو تاسو لوام قران وای کله ګور دا مظلوم خفره وای یرم الله له وجره د دیرون نیو دا مهلت د نیوونه خطرناک ده ځکه دا غیومن پیټه نو چې یو کال ژوند یو ساتور نو نور ظلمونه مکل نو د من نه دوا بنشو نو مهلت د سمدستی نیوونه خطرناک ده دیو جن دې کې د ابن مسعود رضی الله عنه قول مفسرین ذکر کړي وای ما من احد بر ولا فاجر الا والموت خير له وای نشته او تن ک نیک دی او کنا فرمانه خدا مرګ ارچا د فارغ ورده لانه ان کان برن کی او سړی نیک او مرشو نو الله خپل کتاب کی وای وما عند الله خير للابرار اغه چې د الله سره دی اغه د نیکانو د پاره ورزي چې نیکو اخارو لاله نو مرګ ولا به تر دی اله خو دې خپل بدلو نه متونو تو رسیدو دیو جن چې نیک سره دی او سی ساره بلار دی مور دی دا او مرشوه ده او پا گنٹو گنٹو دی سار کڑے نگور تا ده جنت ده نعمتونو نئی سار کڑے نو دا ورسر تا دشمنیو که که دوستی دی ہوکا سپوشوی پا خبرو بار که یو گنٹ دی سار کو آغا پا جنت لگلو تا گور یو گنٹ دی ده نعمتونو نسکو دی وجه دا اللہ حبیب وی زر زر مڑے دفن کئی ادا مشران قابل وی وی مڑے جی دفن شی نو نیم غم سشی نیم غم ختم شی حدیث کې مراغلی صحیح حدیث ته چې وسړی نیک دی اپو وګو باندې مسلمانانو نیولې قبر دفن ته وړي نو دې دا وازونه کوي مونږه ناو روح پیغمبر را ته خبر را کړي یوې قدموني قدموني شا وای زرزر میوړی ما خدا ټول مر خواري د دې رزه د پاره کړي وا دغه کنيک دې نو مر ورته به تر دې ځکه الله چې نیکانو لس تیار کړی هغه غوړی وي وان کان فاجر نو کړي نا فرمان دې نو دا مر ګور لزکه به تر دې چې الله وي انما نملی لهم لیزدادو اسما مونږ مهلت ورکو دویتا دید پار چدی نورم گناہونا زیاد کی ولهم عذاب محین او دی کافر د پار عذاب بی محین شرمون کے یو مرگر ازانو کئی بھائی نور کسان پا خپل خپل زیکی نئی اگر اذان سره دعاګانې قبلي او یو رد کیږي نن بانګ جواب ورکوي خپل حاجتونه ملاله پیش کوي ما کان الله ندی الله لیذر المؤمنین چفریق دی مومنان علا ما پاغ حال انتم علیه چیئی تاسو باغی اے اللہ محربان ازاد سے بندگان اتوئی چیزب اگر امتحان راولم اب امتحانم نپریزم ادے رحم او کرم دے چیز چا سمر زور ویاغشان امتحان پیرا ولی کی ایمان کی مضبوط دے نغت امتحان پیرا ولی اکا کمزور ہے جنو دے دے شان مطابق پیرا ولی ندی اللہ چی فریق دی مومنان علا ما انتم علیہ پاغ حال چی ایتا سفاغے حتی یمید الخبیثا تردی چی جدا کی گندا منت طیب د پاکنا امتحان دې د پار راضی د خبيث او د طیب تمیز پکې وشي لکه ګور دوه د امتحان راغې ناغه پاکان د رسول الله عليه السلام سره میدان کې ودرېدل هم منافقان په عین مقدس او کسان د رسول الله عليه السلام نو ټول خلکو په جدل چې خبيث د طیب نسکل جدای کړل سوال دار اصلو وای چې دا دومره امتحانات راځي نو موږ ته الله دغه شان ویلې چې دا خبيث دی او دا طيب دی وای وما کان الله ند الله ليوتلعكم چې خبردار کی تاسو عل الغيب په غيبو چاله الله د غيب علم نور کوي چې د ته د خبيث او د طیب او د مؤمن او منافق پته ولګي الله څوک په غیب ونه پوي خو امتحان راولي ولکن الله لیکن الله یشوی من رسله ورکه د خپل پیغمبرانو نا مایشا هغه چاله چې خو خشي ور پیغمبرانو تکله وحی وکي چې د فلانی پزړه کې ایمان دی او د فلانی پزړه کې منافقت دی دا پیغمبرم په غیب نه پويږي خو الله ورته وحي وکي لکه الله حبيب به منافقان نه پيږي خو چې وحي به شنو به پیژندل تاسو سورې توبه کې آیات راځي ومن من حولکم وې تاسو نه دا غیر چا پیر چې دی په دې باندو کې منافقان دي ومن اهل المدینہ او دی مدینہ کې دنه وای ګره سم منافقان دي والله خپل حبيب ته لا تعلمهم زما حبيب ته پیژنې نه نو منافق به نه پیژن دو مگر دا چې وحی بو شو فآمنوا بالله ایمان ساتي فالله ورسوله او د الله په پیغمبرانو وان تؤمنوا كيمان موساتلو وتتقوا او د الله نو یریدای فلکم اجر عظیم نو تاسو د پاره وی اجر لوی ولا يحسبن الذين وخامخ غمان دین کای هغه کسان یبخلون چې بخل کای بما آتاهم الله فاغس کی ورکړی دی دوی ته الله من فضله د خپل فضل او د حلال مال نا هو غنی چې دا بخل خیر لهم دا بغورشی د دوی د پار د مال لګولنا بل هو بلک دا بخل هو شر لهم دا بدتر او ناکار د دوی د پارا اګوره مخکی آیاتونو سره ربط سره مخکی د جهاد حکم نو چې تب بدن او روح د الله د پاره قربانه کې نو مال هم قربانه کې نو مخکی وی بدن او روح قربانه کا اوس وی مال هم د الله په نوم لګه پتا باندې زکات دے دا ورکا او زکات نه علاوه چاته ضرورت دے نو مال لګوا بخل په خویونو کې او ناکاره خوی دی اب بخل سره تا باندې فرض دی او لګې نا او ضرورت دې ته نه لګې دې ته بخیل و یو نبی رسول الله ته خلق را لې زمونږ غلا زمونږ مشر دی ته قبیله سردار دی او دا صفاتونه دي دا صفاتونه دي خو بخیل دی دا الله حبیب ورته وي وای د بخل نه بناکار بیماری قبضه کی وی وګوره بخل ستو وي چې پتا یو ځای کې مال لګول فرض دي او ته د لګول کوشش نکې د لګول کوشش نکې وای دا بخل بدید پار غور نشي بل هو شر لهم بلکې دا بخل بدوین پار ناکار شي سیوتو وکونا زر دے چی غاڑا کی بوا چولشی ماہ غمال بخلو بہی چی دی پی بخل کڑے یوم القیامت پرزن قیامت اے حدیث کدا سراغلی بخاری شریف حدیث تے چال اللہ مال ور کڑے خودے دینا زکاة نور کئی د چې د خبر نه راپور ته شي دی مال نه به الله یو ګنجې مار جوړ کی شجاع ورته وای شجاع ناکار مار وای او اقرا د ډیرو زهرو د وجنا د سر ویخته به دوړي دلی وی او لهو زبیبتان تاسو د الله حبیب زبیبتان څه ته وای د سترګو د پاسه یو دوه تورې نقطې به دا بدل غاړه کې واچول شي نو دا دواړه وخت کې به دا مار رونی شي د دې په منډي وای چې غو یا ورته منډي سره وې زس پردیشه خونی انا مالک انا کنزوک زه خوستا غمالم او زستا غخزانه او بیا رسول الله عليه السلام دا آیات لستو سيتوقونا زرد چې غاړه کې بوا شول شي ما بخلو هغه چې دی بخل کړو پاغه پرز د قیامت یو بل وجه ذکر کوي یا سمپاتي کوي نو ګور کړه الله په نوم دی ورکل سبتي جوړ شي ورنک تلاړې نو سه بپاتي شي او ساپس قبر خیرت جوړ نشو وللله میراث السماوات والارض یوازې الله ظفارا پات کې دل د اسمانونو د زمکو دي والله بما تعملون خبير الله پاک چې تاسو عمل کوي خبير خبردار دی وګور په ژوندو کې تاسو راخوا کې گاونډي دي غریب دي نو مال ولا ورکا د باز خلکو د عادت دي توجه مو راوي غریب لخص ضرورت ته خدای وي چې فلانای میاش زما د زکات ده تو که ترغی مړکی خدای زکات نه ورکای ورس مساله دا سی دا د باز خلکو ډیر زکات وي نو یو مخ یو ځل کده ورکای نو دته یو زور غنته ورکای ځکه په لکونو ده نو دې دې دا سی ترتیب جوړ کی او دی وای چې زما دې خواوشا او خپلوانو کې دومره بیا سری دي کندی دي یا مدرسه دا د هغه طلبا دي نو دې دې هغه نه ورکای او ځان سره دی لیکي چې په کومه میاشت د کال برابرېږي نو دیو د زکات حساب وکي نو د باندې 2 لک زکات راتلو اد مخ کی یو لک سه یا په 2 لک راتو 2 لک ورکړي اګه شی واکړي نو د بل کال د فارې کی د دریو سلورو پینزو کالو مخکم سړی زکات ورکول شي د شریعت مسله ده اگر دی پلور یو زل دی ورکو نو فقیر در ساغه وه دعا وکا اګه تا وی جده د وزن میاش کې لګ لګ ورکو نو ار وخت در له نوی نوی دعا کوي ا د باز غریب ګور دا سي عادت ته کنه ک یو پن پیسي ورکی ما خام پوری بس نه نو ژوندۍ لګې میاش ورکه نو گزاره به روانه کنه دې د دو نسو میاش توغه په یو رس کوي په یو رز ته ځان به غم کو نو ژوندۍ لګې ورکه نو ګور دا ترتیب جوړ کوي تاسو الله مالو نشاله ورکړي وي دې له باندې ګور چې وارو کبای دا سی بیا غسي سکال ګور زمونږ دی لنګر په ماشاءالله ډېر مسلمانان الله دی اوس په کې ناس دي ډېر قربانای به کولې موږ له بس کمې سکال دا ګراني راغلي نو په غریبانو په ځای په مالدارو دور ورختا یې راغلي چې زکات له پیسو سو سوچو ډکای نو دا خو به تو ورکه کو ور دي نو کو نو آیات مو مخې لګې ا بھائی ته وردا طلباس تاسو دینی ملمانه دي دا مدارس کدا دی او کو نور دی ټول د مسلمانانو په مالونو چلےږي نو په دې کې تاسو ته شي چې موږ له ضرورت یې تارانو کو اجکل ضرورت یې تارانو ته د غریب او د یو ادارې ضرورت لو ګورا او کمال سره ورنکې د ګور نقصان راځي دا ټول باس تاسو دین په سر وتی او تاسو د زموږ د مدرسې او د نورو مدارسو په تم دا ور په کور کې دوه درې کسانی دمر ګرانی شوي چې څومره پریشانې وي ټول مسلمانان پریشان دي دلته دوه درې سو کسان را جمع دي او ایت ماشاء الله اوس خروجه شو دوه وخت شو او دی کوجه کې تقریبا میاش و نو درې وخت او ساری مو غربه مو ماخام مو نو دا نظام ګوره د مدرسو روان وي الله دې دې حفاظت په لاس کې اخته هغه حفاظت دان دي خدا دې چې ګوره د شابره خو نشي نو دا خبره نه نه ټول پدې کې څه کوي هر سړی ګوره دا چې کوي چې برخه کوي دا وړ ګران دي نو باز زمیدار پکې ناشې کاندوان وړتلی او نور مغنم را ورسېدل نو وړ کوي دلته راړې طالبان وړ ګران دي باز مرګورو پکې الله دې مالونو کې خیر برکت واشي خپل کورونو کې غنم وړ کله او مدرسې له راړ نور پکې ناشې نو سبا خو سترګې دې پړې شي بیا د پسې څوک نه کوي څوک در پسې څه کوي نه په خپل ژوندون ګور مال لګوي دې طالبانو مدرسو ته ضرورت وي لقد سمع الله بشکا اوریدلی والا قول الذين وناد هغ کسانو قالوا چه غیویلو ان الله فقير بشکا الله الا اعوذ بالله فقير او محتاج دې ونحن اغنیا او مونږ مالدار یو اې دا دی يهودو د ګستاخی خبرې دي چې الله د ذات بارکه کولې وي ګوره دا الله او دا پیغمبر زمونږ نه زکاتونه غواړي نو العیاذ بالله الله فقیر دی او مونږ مالدار یو خندای شو روکا ابو بکر رضی الله عنه وې دی يهودو مدراس د تورات کم درسونه چې بدای کوله غزله وردل نشو رال تر دی یو مولا ناس ابو بکر رضی الله عنه ورته وی الله نو ويریګه وګوره اسلام راړه فوالله انك لتعلم ان محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التورات وی قسم په الله ګوره ته پويږي چې محمد رسول الله علیه السلام د الله رسول له تاسو سره دای صفات په تورات کې لیکلي شوی نو د ګستاخی شورو کا وی والله یا بابکر ما بنا الى الله تعالی من فقر و انه الینا لفقیر و اذا موږ الله له حاجت نشته موږ له حاجت ته و اذا زکات را کوي خیرات را کوي ګره يهود صبر غلط مقصد د دین واغستو نا غي او سپيړو وواله لذا يهوديان رالل او نبی علیہ السلام ته شکایت وګور دی آیات ته ګور دی ابو بکر رضی الله عنه سمره لوی شان دی و ایستا مرګری زمون مولا تا کولر نای ورته وی نبی علیہ السلام روغ شو دوري دیواله قربان داسی وی دی زه قتل الفقار خو تور ابو رلا شو کې وړه چې سر میته پر غرزولې نو دای ټول منکر شو یهود وینا نه موږ دا سینې دی ویلي سویدی کاغه چالوي چې تمام عمر کې دروغ نی ویلي يهوديانو دا غي سویدک په خطر کې واچول نو ګره پزمکه سو گواہی وال نشتا عرش وال گواہی کوي لقد سمع الله قول الذي سپو شوي د صدیق رضی الله عنه په شان باندې الله او ازمکه وال سو گواہی نه کوي زد صدیق د شهادت گواہی په خپل کو ما اوری دلی چې دای دا سی ویلی وګوره د ابو بکر د دې خاندان دمره لوی شان دی چې کله ضرورت راغله نو گواہی چا پیش کړي ارشواله پیش کړي وګوره په یوسف علی السلام تهمت لګی دو نو یو کس گواہی پیش کا په مریم بیبی تهمت لګی دو نو داغی پغیګه کی بچی صفائی بیان کوي عیسی علیہ السلام منافقان د الله د حبیب پجامه دا غلغلو په المؤمنین عائشه رضی الله عنها عرش وعلى لس آیاتن رولېګل سیر رولېګل لس آیاتن د برن رولېګل نو دا د صدیق رضی الله عنه لوی شان دی او مرقات کې مولا علی قاری رحم الله وی دا صدیق ورته د برن الله لکبیخ وې دې ماشوم د پلار بوتي مات کړو دا غ پلار یوالو مور ته راو سجدا شي اورته وې دې واه ما وې دې چې پیدا کېدو تو کور کې نه ما سره غمو لکه د بچی پیدا کېدل د زنانه د مرګ او ژوند خبره وې دې ډېر خفوم چې خاوندم نشتا نو ما د بارنه یو आवाज واورېدو یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق صلی اللہ علیہ وسلم دی الفاظ و مانا دادا یا مت اللہ بالتحقیق اید اللہ بندی بالیقین دا ابو بکر رضی اللہ عنہ والدی توئی ابشری بالولد العتیق زیر والے او بچے در نه پیدا کیږي د اور د جهنم نه به آزاد وي ات چې ور سارسنوم کی دي خو اسمانونو کی صدیق نوم نه او داد اخری پیغمبر صاحب و رفیق مرګره بای او داغ دوش بای دغه د صدیق رضی الله عنه د صدق گواہی د عرش مالک کئ لقد سمع الله بشک اورید لو الله قول الذين وناده کسانو قالوا چغی ویلو یهود ان الله فقیر بشک الله فقیر محتاج دے العیاذ بالله داسی د ګستاخی لفظ وی ونحن اغنیاء او مونگ یمالدارا سنکتوب ما قالو زرد چی لکو مونگ آغا چی کافر سوئے وقتلهم الانبیاء او وجل دوی پیغمبرانو لرا بغیر حق پنا حقا ایو اید یواز دا خبر نکر سمر پشلونو پیغمبران دی قتل کنی ونقولو بوائی مونگ پرزد قیامت ذوقو سکئی عذاب الحریق عذاب سوزون کے د جہنم ذالک دا عذاب بما داغا مالو دو وجن قدمت ایدیکم چڑوان دلی گلی دستا سلا سنو وان اللہ بشک اللہ لیسا بزولام للعبید ندی اللہ خاوند ظلم کولو پخپلو بندگانو الله پخپلو بندگانو باندې ظلم نکئ الذين هغه کسان قالو چې غي ویلي دي ان الله بشک الله عهد الینا حکم او وصیت کړه مونږ ته په تورات شریف کې. اې دې بل دروغ ذکر کړي الله نؤمن لرسول دا چې مونږ به تصدیق نکو دې سی او پیغمبر حتا یاتینا تر دې چې راتللو کې مونږ ته به قربان پس قربان ای سرا تاکلوه النار چې وخریا غیلر اور. اې دې پخوانو پیغمبرانو دا معجزه وا چې اغیب یو شی پیش کو او د اسمان نه باسمانی اور راغې به وسوزول. د دوی مونتبم دا سه معجزه پیش کړي. وګوره زموږ د پیغمبر علی السلام معجزې د دینم ډېرې پزورګونو معجزې دي. خدای سره د دې فرمایش او د طلب معجزه وای. الله قادر چې دا سیم کړي وي او مسله دا سره توجه کړي. څوک چې په خپل خلای او معجزه وغواړي او هغه معجزه الله رولیږي بیان کار کوي نو به الله را نیسي. او رسول الله علیه السلام د امت تبعی نه غوښتا. نو الله وی کدی دا سی وای دا سی به حکم خو کوي نه باندې بیا په ټول تباکو. او دا الله حبیب امت ته صبر کړو چې تبا دي نشي. څه پوښوي په خبره غری جی اشاره او کوس وګمې دوه ټوکړې شو نو د اسمان نور راتلل دا د الله د حبیب دومره لوی دی معجزې دي چې دا د هغه په نسبت دومره لوی نه ده. دته الزامي جواب ورکړي وای ګوره دروغ وایي. قولو فرمای قد جاءکم رسل بشکر اغلی تاسو ته رسولان علیهم السلام من قبل زمان مخکی بالبينات فخار او معجزات او دلائل وبالذي او فاغ معجزي قلتم چتاسو وي اي خضر صدا سے معجزہ پیش کړي وا یو شی پیش کړي او راغله وغه سوزول فلم قتلتموهم نول مغي وجلوا ان كنتم صادقين کای تاسو رښتینی یعنی دروغ وای زده وینات په مخه کړی ای فین کذبو کا کد دروغ نسبت یو کو تاسو ته حبیبا فقد کذب رسل نو دا سنوی خبره نه بیشکد دروغ نسبت کړی شوی رسل پیغمبران علیهم السلام تا من قبل ک تاسو نمخ کی جاءو بالبينات راتل کلو د پیغمبرانو په سرګند دلایل او معجزات سره والزبر او په کتابونو سره په صحیفو سره والکتاب المنیر او په کتابونو روحان سره. منیر یا لازمی معنا دا المنیر الواضح یا متعدی معنا دا المنیر الموضح والکتاب المنیر او کتابنا چې هغه حق سرګندونو یا کتابنا المنیر چې خکارا او سرګندو. کل نفس ذائقۃ الموت ایدا د مالک او د خالق فیصله را هر یو نفس کن کې د مرګ له وګوره زموږ استاد ټول د دین اخلاصې نشتا او دا د ذوق نه د ذائقتن سکون کې د مرګ دی. او نفس دا زیروح ته وای کدا حیوانات دی او کدا انسانان دی د ټول باندې مرګ برازي دیو جن یو شاعر وای او خل شعر ذکر کړي وای مل لم یمت عبت سن یمت حرمن للموت کاسن والمرء زائقها. کسوک زوانای کی مړنشو نو چې بوډا شي مړبشي مرګ یو کاسدا او ار سړې به سکی هر څوک به دا مرګ به فرازي. او یو الله والوی الموت بابن وكل الناس داخله مرګ یو دروازه دا او ټول خلق وردن نکیږي. نو دا خو ټول مروخ ارمان پدی دے فیا لیتا شعری بعد الباب مدارو هاي افسوس پتنشتا چې د مرګ په دروازه وردن شو چې آفد وکم کور وی د جنت کور دې نو خوشاله وي او الله دې نتی کده اور کور وی نو ټول بغمو نه وی ته ګور د دې غم نه مروخو به مرو غم د دې دې چې د مرګ نه پس بسوي دین پس به جنت وی او کس وی کلو نفس زائقه الموت هر یو نفس کن کې د مرگ دی و انما توفون اجورکم بشک پور بدر کریشی تاسو دستاسو اجرنا یوم القیامت فرض قیامت فمن زحزح عن النار سوک چی بچ کړي شو لری کړي شو د اورنا و ادخل الجنه او وردن نکړي شو جنت تا فقد فاز نبشک دې کامیاب شو اللهم اجعلنا منهم اے کامیابی صدا دنیا کې سوکو غټي سوک بېلې اسوک پاس دې او سوک فعل و یسل کامیابی صدا چې سوک د جهنم د اور نه الله بچ کو او جنت ته ور دنه کو فقد فاز نبشک دې کامیاب شو ومل حیات الدنیا نه دې ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دې اے متاع وای سامان ته چې سړی په फायदा اخلي لکه ګوره د دنیا دا پیاله دا او دا مثال په تور فلانه شی دا ګلاس دې چې پاره په دې ژوند کې फायदा اخلي نګور دې ټول دنیا ته متاع وي کستاد او ستوب نه کور نه هغه ستاد خوراک سکا کلوخي دي بسره متاع دې ته وي چې ته په خارو لور شيږي اجه تمړ شي نو په بنگلا سوک سکے او که تمړ شي ورس ډک دي نو په مال سوک سکے او که تمړ شي او صندوقونه دې ته جامو د کالو د زنانو ډک دي نو سوک به پسکے نو متاع وی ما یتمتع به تا خلق به فائدہ علی لک کاسه را پیاله را اوغه میشلی بس ته روانی ادا سیزون روان دی ند ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی یو دی ورته دوکې سامان وي ګوره د انن چې د کوم زمکو موجوده مسلمانانو کافر مالکان دي دین مخ کې د دې مالک بل څوک هغه ودا زماري اثر په ماتولو خود وکې کو هغه د شان لاړو د انصر سي او نړت بادشاه وي زما دا بادشاهي وي او زما حکومت او لخر وي مړ شو خوشي او نړل ټول اسی دوک کړیو دې څوک یو کا او دې څوکیداریو کا او دو لاس او دو خپې ته لاړو نه دې ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دې دیو جن او الله والا شاعر وای هي الدار دار الاذى والقضاء ودار الفناء ودار الغير ویدا کور غره کور د تکلیفونو ده او دا د غندګو کور ده او دا دار د فنا ده ادا د بلچا دار ده نن سا کور ده سبب ودلا زخمی نه بل بی پکې بل راځه تر بل له پکې دار د غیر ده دار د فنا ده فلو نلتها بحذافیرها لمت ولم تقضوا منها الوتر ایک دا ټول دنیا دی شي وای لاړ وشي فرمان دی پران شو ټول ارس دیو ته ټول دنیا مال ستا لاسو کې وغوسته مونکل آیا مایو عمل طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر اے اغسو چت د امیشه پات کې دو امید لره او د امیشه پات کې دل خطا ته ضرر دے اے دا مرگم نعمت تے مرگ سرے شکر واسی جی مرگ شا ادا ګور نه لیکي نو ټول نو سی پتنګ دی یو ور سره لسمی پویړای پورې نیک ژوند دی تاسو ګورئ ګور عام عادت ته الا خبر د عبرت ته خندان نه موږ اکثر راځي چې بچي بیماری وي ختم کوي چې الله می بچي خکې نو چې د بچي نمبر راشي وي نیام بیمار د پلار او مور به بیمار دي لک صورت یاسینو وای چې الله ولا ساده کی ابای نو پلار نیک په صورت یاسین مړکای کې چیرې ور نیکې وي چې هغه سره به څه چل کولو بیا کوم ټولر طالبانو تاسو ختم نه کوله بای نو دا برګ میو پرده دا که څوک مړکې دی نه نوې د خدمت وې څوک او څومره چې سړی ضعیف کیږي د دور غره خلک تل لري کی اذا انت شبت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر وای کله چې ځوان شو او ځواني سرګند نشو او پسې بوډا کله چې بوډا شو او بوډاواله سرګند شو ورګیر سپینا شو سر سپین شو او قوتونه دې ختم شول پام ساګرځي فلا خير في العيش بعد الكبر د بوډاوالی نه پس په ژوندون کې څه خیر نشتا ومل حیات الدنیا نه د ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې نه سمره سمره دوکا کل وای زسم او د هچام نشو اغې ته د ولا صد وخت لاړل او مال حکومت او بادشاہي دغه شان فاتشوا لا تبلون فی اموالکم خامخ امتحان برا واستیشی پتا سو مسلمانانو تاسو د مالونو بارکی هغه امتحان سره ور مال دے دے الله دربانه زکات فرض کنے دا امتحان نه اوس کدی کی کامیاب شوی نو دنیا خیرت به دی جوړ شي یا مال دے امتحان راغے افت راغے اور سے در نواغستن اسے در کڑے و ندام امتحانو اچوائے غستو ندام امتحان دے وانفسکم او خامخا امتحان براوستیشی ستاسو د نفسو نبارکی وردابد اللہ لارکی شیدان کیگی کافر و سر جنگ بی زخمیان کیگی با داو پکیت کی بوتلیشی بیماری برازی او خپل خپلوان او دوستان با مړکیږي او د نفس امتحان دام دی ستړی کېږي با دا دنیا د ستړو ځای دی که نه دیکې ګوره څوک د بګیر نشته که ښکاري درله نو شکر نو باسئ چې په قرآن سړي شوی څوک ټوله ورځ ستړی دی په کار هغه کار هم د هغه څه ګنا نه وه بچوله حلاله مزدوري کوي خو ګوره هغه کار واله هم ستړی دی او ته په قران مستړې شوې شکر واسه چې په عبادت ستړې شوې دا چې خلکو لګوره خلک زیریږي نو ګور دې کې وانفسکم ستړې کېږي وا د نفس امتحان دام دې یره برازي پردا سلسله رانا وې دې سلسله مقصد دای الله باندې ګانو لوي ته وو واسه سم شي وس غدې را پسم سم نشو ور ټول دنیا لکه د زانګو په شانو زانګولا خو به هم دې کوټو موټو لویل چې غرزي گئی بنا هر شی د چا په حکم غرزي کی مهلت راکو بیا ام المؤمنین رضی الله عنها ته چا ویلی وای شي بيبي ته مور زلزلہ ولې راځي ویدا د خلق بدکارای زناګانې ګناونه شروع کی الله وی خبردار ورځې د پاره بیت د زمکه باندې نه نه کړی چې په دې باندې دا کارونه کوي د دا زلزلہ غره د توبې مطالبه ده عمر رضی الله عنه په دور کې اخو جلالی شان او زلزلہ راغلی و توجه وکنه وای دا اول خلیفہ د جلاس کې سره غسته وډنډا اسی به زې سګنوال او که چا به سکول له دبې تیستو نو په منبر خلکو له وی ودا زلزل استا صدا مالو د وجه راغلی او قسم دې که ز ژوند دې بیا زلزل را لزب تا اوسره دی وطن کې اوسه ګمنا دا وطن بدر له پریزم دا امیر المؤمنین قول بعض علماء دام لیکلی وی زلزلہ رالا نو هغه خلکو لوی د استاسو د اعمالو دو که بیا رالا نو استاز او زما وکته شي خو خدا سي کولې شول کنه وی که بیا زلزلہ رالا ته چالوې چې بیا به ګور وی بیا به سره ګورم نو ګور دا زموږ د بدو اعمالو د وجه نه کله ټول ادا د قیامت علامات دي موږ مخکې جمعو کې د قیامت علامات باندې بیان وکړو قیامت چې نږدې شي نو زلزلې بس شي ډېرې بشي زلزلې ډېرې شي دیو جنو ګور هر وخت سره نیک کار کوي هغه دا زلزلې شرال زموږ ټول طالبان او طالبات قران ته ناشته اب دموږ د نانا بره نه ټولې را خوشې مالې کور کې وی وی چې ټولې را خوشې قران له جنازو ټولې ترخ کې نیولې نو سبو خیال له کدي زلزلہ کې موږ ټول بڑا وې را سو قران ته ناشته کامیاب ګرو ها بھائی بر خوبه بسرازي دا غالب ذکر مې در بار بار وکړو یو عالم اوس وفات دی ډېر خدماتي کړی الله دې قبر ضرور نډک کی اکثر دا علماء عوام پیجنی میر سمیع الحق صاحب دا غنومو او د افغانستانو 500 کالو نسی وای دا الله دې کتاب خدمت کړي او ټول خلکو ته فائدہ غسی کسر اعتدال سره هر چا سره اعتدال کولو نو یو غوی بیمار او هسپتال کې داخلم په مصلی په موز په سجده پروتم دي کې زلزلہ راغله نو یې بس ما سر نو چته لوي ما کمر غراغه کړه نو ډېر خزه کې راګر کړه دینه خبر کسي هه دینه خبر کسي چې په سجده پروت یو برګ راش وای ترغه به سر اوچت نو کو چې زلزلہ ختمه وای ما وای کرا دي ډېر خزه کې ګر کړه نه کان ګره ده بهتر مرګ په سجده الله حبيب تاسو له حديثو کتابونو کې براشي سو پیر هرمان کړي وای کاش چې د اوحد د شهدا او سره د لمن کې زم شهید شوی د خبر تمنا کوي یو ځل یو نیک شړی باندې روزه کې ادرس یو خور او جنازې تروار تو خلک کی تپوس له دل زم وره لم نو وی جړل وای ډیر بد نصیب وای ګر باندې روزه په خپل مرګ راغله او سلم په جنازې وای کامیابی خو خلک وره خبر پسې سره اگر ار وخت الله دید کې لګیا یا هر څه کراځي ځکه دا مسله دا بيبي نبي رسول الله ته پوښتنه کوي وای انهلك وفينا الصالحون اے دا الله پیغمبر عليه السلام مونږ به تباقي کو عذابونه راځي مونږ کې باندې کانم وي الله حبيب نعم اذا كسر الخبث وکل چې پلیتې په امت کې ډېر شي نو بیا به عذاب راځي وګور یو سړی په موضوع ولاړ دی یو سړی دیندار دی د په زلزله کې مړ شو د د پار دا یو لوی هدیه شو اګه څوک په ګناه او په بی دیني کې مړ شو نو دا هغه مرګ شو نو د نفسونو بارکه به امتحان راځي ولا تسمعنا خامخ او ریبتاسو من الذين داغ کساننا اوتو الكتاب جور کڑے شوے دے کتاب یہود و نسوارا من قبلکم تاسو نمخ کے لئے کتاب ورکڑے شوے ومن الذین آو داغ کساننا اشرکو چی مشرکان دی اذن کسیرا بدر دی دیرے اے دا یہود نسوارا عام کافر بدر دی دیرے وی بدر دی سری ځان په تفسیر پوي کوي اے وای په دین کې بدل عیب لګای کله په الله او په رسول دروغ جوړای کله په مؤمنانو تهمتونه لګای و ان تصبروا پدې ټولو امتحاناتو کې کثا سو صبر کو و تتقوا او د الله نه ويری دی فإن ذلك من عزم الأمور نو بشک دا په دنیا کې د لوی کارونو نه دی دا لوی کار دی صبر دی وکړو یو سړی لګیا دی غصا وس ور سره نشتا دل پسې لګیا دی دا کوم را کو وس دیو پیغمبر پسې لګیای نو همیشه د پاره تاریخ گواړي چې حکومتونو د دې سړی بچاو کړي او عوامو دا سړی څه کړي وجلې ده تاریخ گواړي چې چا پیغمبر علی سلام پسې سویلی نو بی دین او حکومتونه دا غو بچاو کوي او عوام څه کوي ادا د پخوان او سنین نه کدی بار کې کتاب ځان ل پیدا کوي الصارم المسلول على شاتم الرسول دا د حافظ ابن تیمیه رحم الله کتاب دی او پجیل کې لیکل حیران بشي نور سره کتاب شتا چې دا دومره احادیث دل څنګه په یادو یادو د هر امام مذهب ولا یاد دی پاغي کې راجه او مرجوح قول ورته یاد دی ذکر ورته شیخ الاسلام وایي الصارم المسلول على شاتم الرسول صحابه وختیم داسې شوي و یو خزر مدینه منوره کې مړه شو او د قاتل پته نه لګیدا د الله حبيبي چا چې کړي نو غته ځانو خای لدی کې اورون په دواړو سترګو را روان دي ټول راپی او رسول الله عليه السلام له دا ما وجلې په سترګو ډوډ دي چا دا ګسره نیولې مسجد نبوي ته راغې پیدا زما وین زدا او دوه مې چې خایسته خایسته د ګلونو په شان بچی دي خو دې بتا سو پسې باندې را دی وی ما ډېر پوری کچ غوا دا سمکاوه وی به هغه شپزرالم دې بدر دې بس کول نه نو بس ما سره سنو خو ګینتری مې راواغستاو په دې خېټه مې ولا کې خو زور مې وکړو او بس وجلې مې دا دې مر موجودم چې سکه ما ځان فیصله لسپای الله حبيب عزت سپین باد پشان ګرځا د دې وینې بیکار دی سپو شوی په خبره باندې وې دا زما بي بي وا د ود ګلونو پشان بچي مې دي ته وین زمې وا هو تاسو پسې به بدر دوي دا ما وجلې و ان تصبروا كصبر موکو وتتقوا وتقوا مو اختیار کا فان ذلك من عزم الامور نو بیشک دا دنیا کې د مقصد کارونو نری او یو خبره ته توجه وکړئ که حکومت سم وي نو دا چې سره حکومت ته پیش کول پکار دي په یوهی خبره کنا ځکه دې سره به دا څه وشي یو سړی بچا سره نه لګي امړ به هم کې بیا وای پیغمبر پسې دا شی ویلي که په نو شوی په خبره باندې ځنه وګوره بازی کار بداسي زمو یو مرګره ډېر نیک شړې د کوهاټو هغه زم زنانو کوهاټ ته بیان ته تفوس میو کو وای ژوند دی نو دای رور به بد ملای کوله ځنه وګ په بازی خبرې نه بس لا سنو تړې ناغو یو بوالو ټکول مال خپل کی سکولا نو مال یې چې خو ما وې ټکه او بیا ما غلط کار وکاو دې ټکولم نوې تا بمړک موخذ بمړکم په خبر ورسېده کې وي ما یو دې مړکای م په مرګ دې شرمې وي بس ما ولې جسکه هغه کاوا نور بزه تاله سنوام سی ولو یغرور لا وي ته ما دې بده کارونه منې کې خو تا بمړک موسبو کوم نو باز دې شینه و بیا سکه خیر دې پدی کې دې بس وکا لکه دنن زماني بچی کمور پلار سو وینو مور پلار مړکای کده دې مننه کن نزان مړکای نو بس جاړه ولا الله لا سجده کې جاړه تهجدو کې جاړه ایمان سره وای نن مور پلار سره د خپل بچو بارکې د جړه نه بغیر بل سلا رښتا بس کې جړه غشې د نخله ورسېد خو الله به نیک کی ګنې نن عام والدین د چانه تنګ دي خپل بچو نه پریشان دي د خپل بچو غم دی سره واذ اخذ الله یاد کا وخت چ اغست و الله میثاق الذین کلکاو مضبوطه وعده د هغه کسانو نا اوتل کتاب چیت کتاب ور کړی شو لتبیننه للناس چې خامخا بیان وای بدا کتاب خلقو تا ولا تکتمونه پټوي بنا ای دی یهود نسواراو نا الله کلک وعده غسوا چګور دا کتاب به بیانوي په دې کتابونو کې شو د الله د حبيب صفاتونو د صحابه او صفاتونو انجیل شریف او تورات شریف د دین اډکو نو کدا دې بیان کړي و او پټ کړي نه و نو دې ټول عوام او اسلام راوړې و فنبذوه ورا ازهورهم نو دې ارتاو کړي ودا وادا رستو دخلو شاگانو نام فنبزوه وراء ظهوره دای غرزول ورتاو کړي ودا ودا ورا ازهورهم رستو د خپل شاګانو نا وشترو به او غسی وی د دې کتاب د پټولو او د دې وادي مقابله کې ثمنن قلیلا اغه دنیا او پیسې چې لګی دي دای دا خبره پټه کې او خلق له سرګند نه کی فب سما یشترون بد هغه چې دی خو خوی وګور دی آیات علما مجبور کړی تاسو ورینه دا ماشومان او مدرسې چلور څومره ګران کار دی ایمان سره وای دا الله کور لراغلی دا زموږ تاسو شریک کار دی که جدا جدا دی په دې مدرسو کې आवाज نه مولا به چې سبق وایي کده ټولو وایي چې د ټولو د ټول به د دې د آبادولو فکر کوي قسم د اهل علم دی اندازې تراغلی ک الله نه نیو کنه د بس مدرسې په نه جوړل شي د ګډ کې به نه فلو نه کوله ګډ کې به سکول نه فلو نه به کول تاسو تاسو د ټولو دی هر چا ته پکار دی چې د دې لپاره منډه ترډه وای ځکه دا زموږ دینی مرکزونه دي ګوره کدا مدرسې نه نو ستا بچي به قران کمزه کې زکهي دیو حیا ایمان کمزه کې زکهي دا زموږ دا ماشومان مې نه خويندې دوی به دا دین کمزه کې زکهي د مدرسو وجود او د دې خدمت ګره دا تشکار خیر نه ده دا زموږ یو دینی فریضه ده دیو جن ګرای پټکو نو لماوي ک پټاوې نو دغه حال به زموږ شي دې کې عالمانو یو واقعیا ذکر کړي امام زهري د علم حدیث بنیادی خې دیو جن منکرین حدیث امام زهري باندې رد نه کوي د نوم د محمد ابن شهاب الزهري محمد ابن شهاب د ټول احادیث او جمع کې دل ذکرې د دې منکرین حدیثو یو مشهور دا بیان مال چاورول اوسم خلق ورته مناظر اسلام او داوی مړ دی اوس دا غوي زهري بکواسی پوښې په خبر باندې دا هغه الفاظ زهري بکواسی زهري چې د ختم کو علم حدیث ته ټول ختم کړ د تمام احادیث دارومدار پچا دی په امام زهري رحم الله دی وګور کله کوم څو کوور دل چې زهري را په مخه غړې نو الله لنک پنایم غوړی وای چې د انکار حدیث را په مخه کړې نو امام زهري رحم الله بوډا شوی به حدیث نه بیانول نو حسن ابن عمر لوی محدث ته دې دا کور تراغه نو یا می دروازه کی اومندو نو ما ولوی جمال به حدیث بیان ده نو را لوی تعالی پته نه بس بوډا شوی مو څو می حدیث بیان کړی نو ما ولوی ابراره ته حدیث بیان نه اکنه بیان نه به لزیو حدیث بیانو ویزه بیان کا نو هله حدیث بیان کو د علی ابن ابي طالب کرم الله تعالی وجهه ای فرمایي چې الله د دې ناپوهنا وعده نه دا غستې چې دین زده کی تر دې چې لمبه د علماو نه غستې پوښې په خبر باندې اول وعده د چا نه را عالم لوي څه به خې نو دا غي نه پسې عوام لو وعده واسو ایتا سو به زده کوي لمبه وعده د چا نه را د علماو نه چې څه به خې نو رستو د عوام ته ایتا سو به زده کوي نو اجدام ولوي فحدثني 40 حدیثا یو سلوی حدیث راته بیان کله حافظ الحدیث اور دا باجو علماء چې عمر کمزور شي نو درسونه بس کی دا غي وجه دای چې کله دماغ فریدا خون د دین خون ازک کار لري اوس موږ مدینه منوره کیو یو لوی عالم د شیخ حباد نوم دی بچی لوی لوی عالمان او دکتوران دي نو ما ورته شیخ حباد نشته نو بچی را لوی چې خو هغه نت لا او موبایل لا ورکل چې بس خلکو له معذرت کوم نور درسونه نشم کوله سلور سلور اخقال درس کو په مسجد نبوي کې سمرا اب انتها بوراله په دوکه سه بوزي نو بس زما معذرت پیش کوم دا لوی عالم د پکبار علماء او د مدینه منوره کې بادشاہ وخت ورته ویلمو چې تراشه او پریاس کې ادای دارالخلافه دلته درسونه کې نو دوه معذرت پیش کو چې زه د حضور پاک خار نه پریزم دا الله د حبيب د خار نه پریزم دې کې به د حدیث دا درسونه کوم نو ځنی علما چې بډاګان چې پوه شو چې روسه دماغ اجازه ترا کو نو بیا غي سوکي امام زهري دا سویلو خودته او سلوي حدیث بیان کړ ادا غايات دې چې ابو هريره رضی الله عنه ویل اي عبد خلقنا خفاو ویکه چره الله د اهل کتاب او نوادن وی غسه ما حدثتکم ما بتاسو له یو حدیث هم نه بیان کړي ځکه دین چې خلکو له بیانې نو که پچا پزړه صفه خبر رااله خودر له بخو ګوري اګه د طبیعت باندې ناساز ده نو در پسې مخامخ او پټي هر څومره کنز دي چې وکه نو کدا د الله حکم نه وي نو یوشی باندې ټکریم دي تکلیف هم ده دا د الله حکم ده چې د دین دا کار وکای او دا و پټاینا واشترو به ثمنن قلیلا او غستې وی د دې کتاب او د دې د پټولو په بدل کې پیسې چې لګیلی فبئس ما یشترون بدله هغه چې دای اخلي وګوره ثمنن قلیل وي مخکې سورې بقره کې در لتیر شول دا ټول دنیا کرا جمع کې نو د آخرت بارک لګلا لا تحسبن الذين خامخا غمان دن کوي هغه کسان يفرحون جلي خوشالي کوي بما پاغ اتو چې دای کړی دي بما اتو جلالین کدا سی معنا کړی بما فعلوا من ادلال الناس د خلکو د گمراهی کارونه کړی بما اتو بما فعلوا من ادلال الناس د خلکو د گمراه کولو کارونه کړی دي ټول خلک به لارې کوي او يحبون ان يحمدوا او دای من ساتي چې د دای د تعریف او ستاینو کړی شي بما فاغس لم يفعلوا چې دای کړی ندي فلا تحسبنهم نخامخا ګمان مکو پدوی بمفازه من العذاب فخلاصی سرد عذابنا ولهم عذاب علیم او ددوی دپار عذاب بوی درناک امام ابن قیم رحم اللہ مدار جکو سالکین کی دا آیات دا سی مانا کڑی جلالین مانا خو مغاور دا اے بما اتو بما فعلو من البدعة والدولالة والشرک بدعات کړي گمراهي پیلاو کړي شرک پیلاو کړي ويحبون ان يحمدوا باتباع السنه والاخلاص مين ادا ساتي چې د صفاتو شي چې رادا ډېر د سنتو تابعه او ير دا ډېر مخلص دي کار کړي د شرک او د بيديني د پیلاولو اپتمد دی دی چې خلق د زما صفاتو کی چې د خود دین ډیر کار کړي وای پدا چې خلقو ګمان مکه ود کامیابی او د خلاصي د عذاب نا ولهم عذاب الیم او د دوی د پاره عذاب د درناک ولله ملک السماوات یواز د الله د پاره باد شهید اسمانونو دا والارض یو د زمکه یوازې الله مالک دی او د دنیا د خلکو د مشری او بادشاہي دا خو مجازي دا نن ورکا او سبې د تخنر او غرزولو انن بادشاہ له سبا پخارو کې پروت دی ولله ملک السماوات والارض یوازې د الله د پاره بادشاہي د اسمانونو زمو خدا والله على كل شيء قدير الله په هر یو شي قدرت او طاقت والے وګور دا مبارک میاشتا الله دې د دې برکات زموږ او تاسو د ټولو نصیب کړي ټول مسلمانانو خدمت کې درخواست ده پروژه کې هیڅ مسو کارونه ډیر نه کوي او کوي نو سړې لګ مخ کې رستو کې قران تکې دی اغه د یو مرګي پرونو ما به له جواب لم نیم سم شوی ا به جره نه وی چې وای مال سو وظیفه او غیر جروجه کې کوم به ولا وای چې لوی وظیفه دي نه د درس نه راځه دین لوی وظیفه شته سو لخکاری جرتا دغه را کوشش وکید الله کتاب لراشه بعضی عوام غریبانان کارونه کوي وګور کار لکم کوي قران لم پکې راشي بل کوشش دا کوي ډېر مسلمانان ګور دا میاشت پدې کې تراوی خامخا کوي څه کوي نو جمعهونه بعضی پریزي تراوی نه کوي بل کمزه کې چې دا د ختم قران تراوی کیږي دې کې مرزا یې ګوره کوم داسې کمزوري دي سپینګيري دي خیر دې پناستو کې دا ګور مسله د شریعت دا ده چې څوک دا ټولې تراوی په ولاړه نشي کولې او دله عذر دې بیمار دې نه چې پناست یو کې دله بد ولاړ عمر اجر الله ورکړي د چا عمر اجر ورکړي ولاړ عمر اجر ورکړي کدا سي چې سړې پلاسو کې همساو نشي دم په شریعت کې جایز دي اے تراویح کہتے ہوئے ادری دین شمام ساؤنی سلا سکی چکا دی پلو گو رہی سوچ منے دا رمضان چی بیا رازی چی مونگا اتاسو بیو کنا ورا ہر رمضان چی رازی مونگ سرابل کال دا در سمر مرگریو نند خارو دلان دی پراتری سمر سمر بازی پکی ڈاکٹرانو یو ڈاکٹرانو زمونگا غب دی دوی مدرے مروجا وفات سو دمونگ دی ٹھولی طالبان لبے دوایان راڑے او نیک سڑے ہو تګوره دا دینن روزه راغلی دا کال برابر شو الله دې قبر در رحمتونو نړک د دین سکارو کای زما عزت مندو بس وطن خو دې چا کار نی یو د جمع پابندی شو رو کای زویر دا شو کای چې تراوی خامخا کوي ځکه نبی رسول الله وای چا چې د رمضان روزو نیوا نو الله به مخکینی ګناهونه معاف کی او چا چې د رمضان تراوی هوکې نو مخکینی گناهونه به معاف شي څومره چې مو په وحوله ګولو نو خبره ده په موږ چې وحوله کې دا قیمتي دی یو ګټه په غب شپه لګی دا اکثر ګره زموږ داسې عوام دي چې انکه عادت ته یو بل عادتونه خبر یو تراویح چوش نو باز خلک بیا غب لکېلی وې رزه د رزه روزه د کاری نه ودی وې کجره اوس می خوب کو بیا درزه خوب نه راځي تو تراویح لرازی اٹو تراویح لرازی اعمال کوي بلدا میاش نبی علیہ السلام دیتا حدیث د مشکات شریف کې راغلی شهر المواسات یو نو به دا د غم خواري میاشتا د کی مسلمانانو ته خیر خیرات پکار دے ورته سره خوا کې کون لا یتیم دی غریب دی نو پدې رمضان کې دا غسر سو کا مدد او نصرت وکا بعض نیکان خلک داسې وي چې سو کیو روزنی چې نو دای په دورځې 1500 روزی نیسی ځکه 1500 کسانې مانکل 1500 له روزه ماته ورکا کوردا عرب د روزه ماته څومره بندوبست کړي حرمینو شریفینو کې بار او دنه د درستخان زین ملاويږي اخپل کتلی جنگونه یو دیو در استخان لري کوي ابل د بلغ لري کوي ډیر په زور به در استخان لته لځه بدوي ځکه دې قدر یو شړی لري یو کجوره ورکا نو داغه د روزو مر ثواب تعالی الله رب عزت درکو او که یو سړی غریب دی او موړ دی کو ډیر خلک په دې رمضان کې در استخانونه لګي نو دې کې سخا کوشش وکړي چې دا میاش تیریږي چې الله زمونږ او تاسو ټول نسوي زمونږ او تاسو ناراضي شي دا غره د غټي وټي میاش تا نبی رسول الله مدي اسم د کې ویملا او تړلا حدیث کې راغلی شد المیزر لکه تاسو په ثانو وی باندې وی ولا راخ کې دې کې بده اعمال د پاره باندې راخ کې نفلونو له زور ور کوي تلاوت له زور ور کوي وګوره د دې دینداري وجه چې په دې میاش کې رزق ډیر شي نور میاشو کې ډیر کې ډیر شي دا مو وجه معلومه کړی کار تاسو په رمضان کې ډیر کوي کې د رمضان نه بار ډیر کوي اے رمضان کې خلک کار لک کوي خو رزق سره ځکه چې جمعات لراشي ټول خلک قران نه لاسي اګه هر مسلمان کور ته لاړ شي نو خزا بیبي مور ټول لونه قران ته لاسي دا قران کوم او تاسو ټول کال راواغستو ټول مسلې به الله سکی ټول مسلې به الله رب العزت حل کی نو دا الله کتاب راواله استغفار کوي دیکي د غف شپ نه ځان ساتي ځنه وګوره زموږ روزم د ټول غیبت کو نظر غلط استعمالو وګونه غلط استعمالو یو حدیث کې راغلی وای چا چې دروغ او غیبت او ګناونه پرې نه خل نو الله وای مال حاجت نشتا چې دروغ نیولې او خوراک اسکاک نه کوي ځکه خوراک اسکاک حلال دی خو موږ د الله د لپاره فریخې او چغلی غیبت د بل سپکاوي خو ارو حرام دی ا په روزه کې خنورم حرام شو نو ان شاء الله کوشش وکوي کنه وکوي هر څوک د جمع اهتمام کوي چاله الله وس الله حبيب ډېر لوی سخاوه وې رمضان کې به روزانه جبريل عليه السلام راتلو حسره پار راتلو يدارسه القران دا رمضان او قران ورډم قران به لستو کله به جبريل لستو عليه السلام نبي عليه السلام بغوږي خو کله به سيد العالمين لستو چا بغوږي خو ټول رمضان به دي کې تیر شو وې دا الله د حبيب سم سخاوه اجې روزانه به جبريل راتلو نو بیا به سخاده چې وکړ ريح المرسله لکه هوا چې راوالو زی بیا به په دې کې سخا کولا نو دا غره د سخاوت میاشتم دا او دا د غټي وټي میاشتا او د دې روزي بدلی به الله رب العزت ورکړي دا دومره بهترین عمل لې دا میده چې خالی شي د روزدار د خلینا د میدی د خالی والی یو وګم راځي ویدا الله ته د مشک انبرو نسره زیات خوګ دی ورته نو دا ډیره د غټي وټي میاشتا الله دې موږ او تاسو د دې برکاتو نه محروم کینا سمره برکات الله په دې میاش کیږي هغه دې الله موږ او تاسو ټول سره نصیب کړي الٰه العالمین زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه رب العالمین او ساتل الله ستاسو بندگان طلبا طالبات بوډاګان سارا را سستا کتاب لناستی د جمعه مبارک او رز دا روزه په خله دی او اکثر پکې الله مسافر دی ته د مسافر دعاګان هم قبله د روزه دار دعاګان هم قبله د خپل کتاب د لستونه پسم دعاګان قبله الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله سمره بشمار عیبونه او نقصانات دی په مونږ کې پخپل رحم او کرم دا زمونږ د ټولو نه لري کې الله په پوره پوره دین مونږ ټولو له دسلو توفیق راکړي الله زمونږ د ټولو حاضرین او غایبین سره د خپل ځن کدان د قبر او استاد ملاقات فکر پیدا کړي الله مونږ سره زمونږ د اعمال ظاهر باطن معامله مکه د رحم د کرم او د عفو معامله وکړه رب کریم الله مونږ ته زمونږ والدین او تا اصول و فروع او تا مشایخ و تا مرو جوندو حاضرین و غائبین و تواڑا و دوی گناہونا معاف کے یا اللہ زمونگا و دتول امت دینی دنیاوی حاجتونا ترسا رکے او زمونگا و دتول امت دینی دنیاوی پریشانای ختمے کے دعا و غاڑی سمر بیماران دی کورونو کے اسپتالونو کے زمونگ دا درس پدے مرگرو کے چاپکے دا دعا بارکی مویلی اللہ ٹولو لشفائے کاملا آجل ورنسبہ کے الله د چا دشمنی طرف غنئی دی سی په محبت باندې بدلی کی او ټول مسلمانان خصوصا زموږ د پښتانه الله د دشمنو طرف غنو نه په خپل حفاظت کې اوساتی رب کریم بی ګنا بندیوان د بندر اخلاص کی الله د هر مسلمان د مال جان او د حیا حفاظت وکي رب کریم موږ ټول د دواړو جهانو د شرمندګو نه اوساته الله دا سچ کو او سکه لګیایو دا خالص تخپل وجهه د پاره کې او د مونږ د پاره د نجات ذریعہ کې الله په مونږه وبال مجوړه الله د دین چې صبره شوبې دي حق ټول تر قیامت پورې قائم دائم اوساته او د دین په دې شوبو کې کوم مسلمانان استعماليږي الله ته استقامت نصیب کې الله سبق اخلاص واچه او تپکه اعتدال واچه او د دل په کارونو کې مونږ د افراط او تفریط نه رب العالمین او ساتي الله کوم زيونو کې د قران درسونه شروع دي د دین کارونه دي دا ټول په خپل رحم او کرم اختتام ته ورسه او دا درسونه چې کوم ځای شروع دي ويونکو دا اوریدونکو او د تمام انسانيت او جن لپاره الله د هدايت او ذریعہ وګرځي الله زموږ مدرسې مساجد مراکز قائم او دائم وساتي او د دې ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کړي دعا وغواړي زموږ د طالبانو په لنګر کې څوک منډه تر لوي یا الله دی مال اولاد کې خیر او برکات واچي. الله ته د دواړو جهانو خوشالۍ ورکړي. سو مسلمانانو منډ ترړې وي بوالي د خارو د لاندې الله ته ور سره د رحم او کرم معامله وکړي. بعضي مسلمانانو زموږ دي طالبانو خدمت وکولو او سم مصیبتونو باندې اختری الله ته دا مشکلات لري کې او الله زموږ د دې طلباء او د لنګر کم کمې لري. الله د خپل غیب او د خزانو نه رب العالمین پوره کې او دا ټول طلباء طالبات الله با عمل د قران او سنت عالمان جوړ کې د امت د خیر ذریعہ جوړ کې او الله د امت د شر د فساد د جنگولو د قتل او قتال ذریعہ بجوړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وكنا عذاب النار. د بعضی مسلمانانو د بچو دینی دنیوي امتحانات تي او داخلي دي دعا بارکي ویلي. الله تي په دینی او دنیوي امتحاناتو کې کامیاب کي د ارچا په خلو بچو باندې سترګي يخي کي او د چا د بچو دینی دنیوي داخلي دي الله د غيب او نا اسباب ورته جوړ کي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.